NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Wie in Engeland besmet raakt met corona, hoeft nog maar 5 dagen in isolatie. Dat waren 7 dagen. Volgens de Telegraph is premier Johnson van plan om de isolatieverplichting helemaal los te laten als de cijfers dat toelaten. In Amsterdam-Zuidoost is een jongen van 16 om het leven gekomen door 1 of meerdere schoten. 2 jongens van ongeveer dezelfde leeftijd zouden zijn opgepakt. In Amsterdam waren gisteren nog 2 schietpartijen. Vanaf vandaag mag er weer fysiek onderwijs worden gegeven op mbo, hbo en op de universiteiten. Volgens de nieuwe coronaregels mogen er maximaal 75 mensen tegelijkertijd aanwezig zijn in een les- of collegezaal. De 10 rijkste mannen ter wereld zijn tijdens de coronapandemie nog rijker geworden, terwijl meer dan 160 miljoen mensen in armoede terechtkwamen. Dat zegt Oxfam Novib in een onderzoeksrapport. Miljardairs als Jeff Bezos en Elon Musk verdienen gezamenlijk meer dan 1 miljard euro per dag. En Tellen Griekspoor is door naar de 2e ronde op de Australian Open. De Nederlandse tennisser versloeg zijn Italiaanse tegenstander Fabio Fognini in 3 sets. Eerder op de dag verloor Arjan Hartono. De Meppelse speelde voor het eerst op een Grand Slam toernooi. Het weer nog, vooral in het westen zon. Daar wordt het 9 of 10 graden. Landinwaarts is het vaker bewolkt. En in het oosten valt er ook af en toe wat motregen. Daar wordt het hooguit 1 graad of 7. De ANWB verkeersinformatie. Er zijn momenteel nog 2 files te melden. Om te beginnen op de A10 aan de noordkant van de Ring van Amsterdam. Daar gebeurde een ongeluk bij Durgerdam en daar heb je last van als je vanuit het westen onderweg bent naar het oosten. Hou daar rekening met 2 afgesloten rijstroken, 4 kilometer file en ruim 1,5 uur vertraging. Omrijden kan dan ook het beste via de west- en zuidkant van de Ring. En vertraging op de A12 vanuit Utrecht naar Den Haag. Ook wel bekend als de Utrechtse baan. Daar een file van 2 kilometer vanaf Voorburg tot aan Den Haag-Malieveld. Komt daar dus door wegwerkzaamheden en hou daar rekening met 10 minuten aan extra reistijd. NPO Radio 1. KRO NCRV. Helene Plag. Spraakmakers. Goedemorgen en welkom voor sommige maandag waar lang naar uitgekeken is. Fysiek onderwijs dat weer wordt gegeven op de universiteiten, de mbo en de hbo-scholen. Hier in de studio is alvast voor het Mediaforum journalist Tom Klein. En zometeen komt ook oud-correspondent in Turkije Vrouwtje Santing. Die had even een andere afslag met de trein genomen. Dus die hopen wij ook snel te begroeten. Maar Tom, goedemorgen alvast. Jouw kind is, die ging al naar school, hè? Die ging al naar school, lagere school. Ja. Op lagere school. Nee, sorry, nee, middelbare school, nu ja, net. Ja. Moet ik jou nou gaan vertellen? Nee, ja. Ja, nee, vertel eens. Ja, nee, sorry. Maar op wat voor school zit jouw kind? Maar is jouw sentiment na afgelopen vrijdag er wat anders op geworden? Rondom de persconferentie, met dingen die weer mogen of juist niet? Dat is een goede vraag. Nee, ik heb dat allemaal losgelaten. Ik denk, je bent of gevaccineerd of je bent hersteld. En je moet ook gewoon door op een gegeven moment. En als je ziet hoe die Omicron-cijfers uitpakken in een ziekenhuis, waardoor er inderdaad is reden tot ietsje minder zorg lijkt te zijn. Ja, dan moet je dat maar zo veel mogelijk steeds rekken. Maar als je zegt, ik laat het los, dan betekent ik zie de persconferenties, ik luister ernaar en probeer gewoon mijn leven te leiden. Nou ja, wel binnen de beperkingen die er zijn natuurlijk. Dat je moet je wel aan de regels houden, ja. Maar in ieder geval voor veel scholieren, studenten. Ja, en dat merk ik wel ook wel in mijn omgeving van studenten die ik ken, die daar echt, ja, toch? Echt met smart op zitten te wachten. Ja. Dat je toch, als je daar niet in zit in die wereld, dat je niet helemaal door hebt hoe zwaar het is. Ja, ja. Nou goed, laten we hopen dat dat in ieder geval wat verlichting gaat geven. In Stand.nl, andere zaken die we gaan bespreken. De 10 rijkste der aarde, u heeft het vanochtend ongetwijfeld gehoord, hebben in de eerste 2 jaar van de pandemie hun vermogen verdubbeld. Terwijl in diezelfde periode meer dan 160 miljoen mensen meer in de armoede terecht zijn gekomen. Oxfam Novam stelt dat in het jaarlijkse rapport over economische ongelijkheid in de wereld. De stelling is, een van de ideeën die is geopperd, miljardairs moeten meer belasting gaan betalen voor meer gelijkheid. Praat mee met Stand.nl. Op 0800 1101. De 10 rijkste mannen ter wereld zijn tijdens de coronapandemie nog rijker geworden. Miljardairs als Jeff Bezos en Elon Musk verdienden ruim 1 miljard euro per dag. En er kwamen ook 9 farmamiljardairs bij. Rijk geworden door vaccins en medicijnen die arme landen niet kunnen betalen. And we see during this year billionaires going up in space, burning into space. Terwijl meer dan 160 miljoen mensen in armoede terechtkwamen. This is a state of affairs that can't continue. Dat het echt versneld is. Michiel Servaas, directeur van Oxfam Novib. Dat heeft te maken met dat in de wereld waarin wij leven vermogen nog steeds nauwelijks belast wordt. Er zijn nog nooit zoveel miljardairs in Nederland geweest en er komt geen miljonairsbelasting. Ik vind dat echt een gemiste kans. En dan gaat het natuurlijk over voor dit kabinet, het nieuwe kabinet Rutte 4. Jesse Klaver hoorde u als laatste van GroenLinks. Gisteren was hij te gast in Buitenhof. Vanochtend hoorden we Michiel Servaas, natuurlijk ook van Oxfam Novib, die ook aangaf dat een van de redenen is die ongelijke vaccinverdeling in ons land na de pandemie. Want de pandemie heeft natuurlijk voor sommige mensen enorme vlucht gegeven in hun vermogen. Naast de al bekende mensen die wij natuurlijk kennen, de Jeff Bezos'en van de wereld, zo wordt dan daar vaak over gesproken. Maar ook die aanpak van belastingontwijking haalde Oxfam Novib aan als iets om tegen te doen. En de vraag is, extra belasting, zou dat helpen of niet? Tom, het is natuurlijk al een discussie die jaren wordt gevoerd. En waarbij je nu ziet dat de pandemie het als een soort accelerator heeft gewerkt in de vermogens van ja, het is mensen. Het is een moeilijke discussie. Maar ik vind wel dat soms zie je dat miljardairs hele slimme manieren hebben waardoor ze in andere belastingschalen vallen. En voorbeeld die betreft Bezos van dat soort mensen, die zijn daar heel goed in. Door allerlei constructies hun geld van zichzelf te lenen, waardoor ze geen belasting. En Warren Buffett, miljardair investeerder, die zei altijd, hoe kan het dat ik in een lagere belastingschaal zit dan mijn secretaresse? En ik vind zeker dat je daar dan naar moet kijken. Maar het is ook een appel op het, zeg maar, het sociale gevoel van veel miljardairs. Zoals Bill Gates, die de helft van zijn vermogen aan het weggeven is. Ja. Dus dat je denkt, ja, ik ben een miljardair geworden door deze pandemie. Of nog meer miljardair geworden door deze pandemie. Misschien moet ik dat iets anders gaan besteden. Ja, maar dan is dus de vraag van, moet dat via een overheid lopen? Of zeg je, je doet eigenlijk meer een moreel appel op de miljardairs. Nou, dat en die is, willen dat, zelf dat vind ik dus moeilijk in Nederland. Dat je dus iemand extra gaat belasten omdat hij nou eenmaal succesvol zakenman is. Ja. Dat is misschien niet helemaal eerlijk. Je maar moet dit wereldwijd bekijken ook, hè? Lang niet natuurlijk alleen ja, in Nederland. Maar ik vind wel dat je heel sterk kan kijken naar hoe die mensen meer belasting kunnen betalen. Ze hebben dat in Amerika, maar ik weet niet of jij dat, hoe paraat die kennis. Ja. Na de oorlog hebben ze dat ook wel daar gedaan, hè? Dat ze dan een tijdelijk enorme belasting hebben gegeven op de rijkste mensen. Maar heeft dat, weet je of dat. Dat is wel gebeurd. Maar dat is nu echt, zou je dat niet zomaar kunnen. Dat hangt een beetje van de president af. Welke president dat is natuurlijk. Maar de macht van de miljardairs in Amerika is zo groot. Want zonder miljardairs aan jouw kant word je geen president. Dat je dat niet zomaar kan doen als president nu. Nee, dat is een ontwikkeling geweest. Vroeger was dat anders. Was die afhankelijkheid minder groot in ieder geval. Vroukje Santing is inmiddels binnen, oud-consument in Turkije. Vroukje, welkom. Dankjewel. We waren begonnen met Stand.nl over de stelling, miljardairs moeten meer belasting gaan betalen voor meer gelijkheid. We zien dat het vermogen van miljardairs flink is toegenomen. Tegelijkertijd zien we dat de armoede onder mensen wereldwijd ook flink is toegenomen. 160 miljoen mensen meer. En dat is iets waar jij meer getuige van bent. Hè? Jij werkt bij de Voedselbank. Nou, werkt niet, hè? We zijn bij de Voedselbank allemaal als vrijwilligers. Vrijwilliger, ja. Dus, Nou ja, de COVID-19-pandemie was natuurlijk een goede manier om te zien hoe die tweedeling in de samenleving tussen de have en de have-nots ook zichtbaar was. Onder mensen die voor die tijd, zoals ZZP'ers, acteurs en noem maar op, mensen in de culturele sector, die net het hoofd boven water konden houden, want veel was het vaak niet, maar die dan net onder die lijn komen van, kan ik nog iets kopen? Dan zag je mensen met ledenogen af en toe bij de voedselbank staan. Ja, dus je zag andere mensen, heb je ook nu in die tijd zien verschijnen dan die je voorheen al zag. Ja, Andere, zeker. Mensen die daarbij zijn gekomen. Ja, zeker. Ja. Ilse van Donkelaar die is het eens met de stelling. Het is een goed begin. We moeten ook de regelgeving rond vastgoed en grondbezit veranderen. Met het heffen van belasting op winst, woning en grondbezit aan de rijkste der aarde kun je ook in de wooncrisis wat herstel inzetten. Zodat woningen en land echt vrijkomen voor minder draagkrachtigen. Henk Nienhuis reageert via de community. Laat Nederland eerst maar eens de multinationals aanpakken in plaats van de burgers. Individueel dan, neem ik aan dat hij bedoelt. En Bram Pellekaan is het oneens met de stelling. Hij zegt, probeer niet te kijken naar wat vanuit het perspectief van een niet-miljardair eerlijker zou zijn. Miljardair word je niet zomaar. Daarnaast zorgt deze groep mensen vaak voor werkgelegenheid, innovatie en andere initiatieven. Die typisch Nederlandse afgunst is killing voor de stimulans om iets te ondernemen in dit land. Ik ga praten met Joke Pasman, die belde vanochtend. Mevrouw Pasman, goedemorgen. Ja, goedemorgen. U vindt het wel een goed idee, maar ziet ook een risico, begrijp ik. Ja, ik vind het wel een heel goed idee. Alleen of het gaat werken is de vraag. Want net zoals de vorige sprekers zeiden, geld gaat toch waar het heen wil. En miljardairs weten als geen ander met behulp van hun slimme advocaten en fiscalisten hoe je dat moet omzeilen. Er is natuurlijk een wereldbank. Hè? Dus als je al wereldwijd zwaarder zou gaan belasten, dan zou je zeggen, dan moet het naar een centrale bank. En dan is daar volgens mij een wereldbank voor. Of dat allemaal goed zou kunnen werken, dat weet ik niet. Kijk, communistisch systeem willen we ook niet, hè? Eigenlijk zou je iets ertussenin moeten hebben. Maar ik denk niet dat wij het kunnen oplossen. Ik heb daar vroeger ik ben daar economie voor gaan studeren om erachter te komen waarom het zo oneerlijk verdeeld is. Ja. Het barsten van de economieboeken, heel ingewikkeld. En het dunste boekje wat je in één avond uit kan lezen, dat was de Economy of the New Left. En dat was een beetje de Keynes-theorie. Dus dat zijn dingen die we allemaal wel kennen. Maar dat lost het probleem dus ook niet echt op. Nee. Het heeft natuurlijk ook veel te maken met de wil van mensen. En van overheden dus ook. Ja, van overheden. En aangezien die heel vaak corrupt zijn en wij daar ons nooit mee mogen bemoeien, hè, en ook niet meer kunnen bemoeien, los je het volgens mij dus niet op. En dat is een hele trieste conclusie. Dus het enige wat je kan doen is zelf minimaal datgene doen om je heen. Je kunt dingen geven, zoveel mogelijk aan personen of aan projecten, hè, die je kunt overzien en kunt inschatten dat het goed terechtkomt. En je kunt dingen nalaten. Dus in plaats van je kinderen te verrijken, die het hier in Nederland pas niet slecht hebben, zou je het in je testament kunnen zetten voor goede doelen. Ja, maar dan is het echt op kleinere schaal natuurlijk waar u het over heeft. Ja. Maar dat zou... Ja, maar... voor jouzelf een bijdrage kunnen zijn. Want u zegt, u gaat eigenlijk vanuit dat miljardairs er per definitie van uit, of eigenlijk op uit zijn om belasting te ontwijken. Dus aangeeft je ziet natuurlijk dat ze met allerlei creatieve constructies zijn. Ja. En u heeft ook geen hoge pet op van regeringen, omdat u die in de meeste gevallen corrupt noemt. Dat kun je niet overal zo stellen, maar ik denk dat in een hele hoop landen waar de verhoudingen flink scheef zitten, dat er ook flink wat fout zit bij de regeringen. Ja. Kijk, als je zometeen weer in Amerika, wat wij als voorbeeldland jarenlang hebben gehad, Trump weer aan het bewind krijgt, nou, dan denk je toch niet dat het daar beter op wordt. Dus het gaat erom wat er vervolgens met de overheid gedaan wordt. Dus daarom zou dat geld bij een wereldbank moeten komen. Maar zie het eerst maar eens te krijgen. Helder. Ja. Dank u wel, mevrouw Pasman. En zelf maar doen wat je kan. Want ik denk dat in de microkredieten en persoonlijke dingen, daar heb ik wel mee geloof. Maar heeft u het geloof dat als iedereen dat zou doen die daartoe in staat is, dat je dan echt de verhoudingen wereldwijd zou kunnen beïnvloeden? Dat kan ik niet overzien. Nee. Maar het levert in ieder geval een goede bijdrage. En een soort buddy to buddy. Hè, dat je in ieder geval op zijn minst één persoon helpt, dan doe je meer dan dat je niks doet. Ja, helder. Ik vind het kijken van naar de ander en van achter en de onmacht om er iets aan te doen, om dan helemaal niks te doen, dat vind ik geen optie. Duidelijk. Dank u wel, mevrouw Pasman. Ja, Petra van Stijn, goedemorgen ook. Goedemorgen. Wat vindt u? Miljardairs wellicht ook, maar miljardairs meer belasten? En denkt u dat dan meer gelijkheid geeft? Ja, of dat meer gelijkheid geeft, dat weet ik niet, maar ik ben daar wel een voorstander van. Want in tegenstelling tot de voorgaande sprekers denk ik niet dat echte miljardairs over de morele kwaliteit beschikken om bijvoorbeeld geld te gaan storten in fondsen voor het bouwen van bruggen en lantaarnpalen. Die doen een beetje aan cherrypicking. Die geven hun afgeroomde winst aan projecten die ze zelf leuk vinden. Ja. En daar maken ze goede sier mee. En dat is allemaal prachtig, maar de basale dingen die worden betaald door de belasting van iedereen. En daar proberen zij zich zoveel mogelijk aan te onttrekken. En daar heb ik heel veel moeite mee. Maar u zegt ze maken er goede sier mee. Kan het ook zijn dat mensen gewoon een bepaalde extra motivatie hebben, omdat dat ze meer aan het hart gaat? En dan zeggen ze, dat is hun eigen geld, dus terecht dat ze daar dan aan willen uitgeven. Ja, dat snap ik. Maar als iedereen dat denkt, dan brandt er geen lantaarnpaal in de straat en dan is er geen riolering aangelegd. Ja. En je ziet dat in Amerika, waar dat al tientallen jaren aan de gang is. Daar zijn dus alle openbare voorzieningen totaal in elkaar gestort. Omdat er weinig belasting wordt betaald. Mensen geven het aan universiteiten, aan musea. Dat is allemaal prachtig. Maar er moet een basis zijn, een drempel waar iedereen gewoon aan mee aan bijdraagt. Ja, en in Nederland is dat wel iets minder. Maar het is wel. Ik vind wel dat ze de morele plicht, en dat komt niet uit hunzelf, dat moet toch door de overheid gereguleerd worden. Eigenlijk moet het in de algemene pot komen, zegt u. En dan heeft u wel het vertrouwen in dat de overheid dat op een rechtmatige manier en een gelijke manier verdeelt. Nou, kijk naar Nederland. Kijk, iedereen klaagt hier altijd. Wij zijn een van de rijkste landen ter wereld. En bij ons is eigenlijk alles fantastisch geregeld. Je kunt op tijd in de trein, de wegen zijn goed. alles functioneert hier prima. En dat komt toch door ons egalitaire belastingssysteem. Oké, ja, we gaan straks nog met iemand praten die heel wat minder tevreden is over de verdeling hier in Nederland. En ook het verschil tussen de haves en have-not, bijvoorbeeld, waar vrouwtje Santing net al aan refereerde. Maar u vindt in ieder geval dat wij het netjes geregeld hebben. Ik vind dat wij, er komt hier niemand om van de honger. Bijna iedereen heeft een dak boven zijn hoofd. En vaak is het vrije keuze als mensen dat niet hebben. En ik vind dat er te veel geklaagd wordt over Nederland. Kijk eens wat we hebben. Helder. Dank u wel. Petra van Stijn was dat. Dan ga ik naar Adriaan, wiens achternaam wij wel weten, maar u vindt het niet nodig om die op zender te vertellen. Maar u bent wel een van die miljonairs die liever zelf bepaalt waar het geld dan uitgegeven wordt, toch? Goedemorgen. Goedemorgen, ja, dat klopt. Maar ja, wat mevrouw van Stijn net zegt, van ja, dan gaat het naar allerlei, dan krijg je cherrypicking. Het is maar net wat u leuk vindt. Daar gaat het geld naartoe. Terwijl het eigenlijk voor algemeen nut gebruikt zou moeten kunnen dat worden. Dat zegt ze, dat is niet bewezen. Wat mij betreft beginnen we met de wegen. Dan betalen wij die toch zelf. Dat zie je in Frankrijk, tolwegen, zie je in Polen. Zo kan het ook. Ja. Als je ondernemers hun gang laat gaan, dan komt het echt wel helemaal goed. Maar ik begin te zeggen, je hebt drie groepen mensen. Je hebt communisten, socialisten en kapitalisten. Die worden het natuurlijk in het beginsel nooit met elkaar eens. Mm-hmm. De mensen die rijk geworden zijn, die zijn dat niet geworden met niks doen. Mijn voorvaderen waren arme vlasboeren. Dus dag en nacht werken, ik heb zelf 35 jaar lang, dat hoeft een ander niet te doen. 7 dagen in de week, 80 uur gewerkt. Dat zijn 140.000 uur in 35 jaar. Dus het begint al met heel, heel hard werken, heel erg je best doen. Niet gierig zijn, maar zuinig zijn. In de tweede plaats, waar komt die armoede vandaan? Die moeten we eens op gaan lossen. Nou, zolang de wereldbevolking, de aarde is ons huis, de dampkring is onze muur, die beschermt ons tegen van alles. En je huis is een keer vol. Je kunt nog zo'n groot huis hebben, van mij part koningin van Engeland, maar je huis is een keer vol. Mm. En we nemen nog per saldo, met 100 miljoen mensen groeien we nog per jaar. Maar over 10. Ja, want dat is één aspect natuurlijk wat u noemt. Ook van Movin hadden bijvoorbeeld vandaag aan de oneerlijke vaccinverdeling. Waardoor je ziet dat. Ja, dat is zo. Maar ja. er is geen gelijkheid. Er is zelfs heel veel ongelijkheid in de wereld. Dat begint al met welk intelligentievermogen ben je geboren. Even heel flauw gezegd, met huishoudschoolniveau of met gymnasiumniveau. Een stratenmaker die kan geen €275 per uur ex-BTW rekenen. Dan heeft hij geen werk of een schilder. En een advocaat wel. Ja. Is dat niet een hele zwart-wit benadering? Want mijn dochter die heeft 2 universitaire studies gedaan. Daar is niks moeilijks aan, want die is met dat verstand geboren. Met die intelligentie. Mm-hmm. Nee, dus maar ik bedoel meer dat het zal een illusie zijn dat je in de hele wereld gelijkheid kunt krijgen. Nee, nou, vervolgens laat je die miljonairen, laat je ons meer belasting betalen. Dan blijven wij nog rijk. Ja. En in Nederland heb je in het klein al zo'n verschil. Hè? In Nederland is het zelfs zo erg, als je in loondienst bent, en hoe harder je werkt, des te meer word je in Nederland gestraft. Mm. Zo voelt u het, zo ervaart u het, of dat merkt u zelf. Zo is het, ja. Zo is het. Vraag maar aan iemand die bij wijze van spreken als ZZP'er €50.000 per jaar verdient, of €150.000. Ja. Die moet veel meer belasting betalen in verhouding. Maar ik vind het wel interessant, want u zegt laat ons meer belasting betalen en dan blijven we nog steeds rijk. Ik vraag me af of dat het ding is. Volgens mij gaat het dan meer omdat de mensen die het nu heel slecht hebben... dat die juist iets welvarender worden. Of ja, heeft u het idee, alles wordt eraan gedaan om mij vooral mijn geld af te pakken? Geld geven maakt lui, zei mijn vader vroeger al. Hm. Ja, dus wat ga je dan die arm... En dan nog iets, dat is misschien heel flauw wat ik zeg. Maar ik heb ze ook niet geteld. Er schijnen 4 miljard mensen op aarde van $1 per dag moeten te leven. Als we die rijken nu 1 miljard per persoon elke dag weggeven, heb je die mensen dan nog niet geholpen? Je moet de armoede de wereld uithelpen op een andere manier. Hoe dan? Door mensen, dat zie je in Nederland. Je had vroeger grote gezinnen. Toen er armoede was, de adel had alles. Die hadden een koets en een paard. En de rest, het hele klootjesvolk, even gemeen gezegd, ging te voet. En toen op een gegeven moment, daar had ook de religie mee te maken, had je gezinnen van 10, 15 kinderen. Omdat als de helft dood ging, kon de andere helft toch nog voor vader en moeder zorgen als ze oud waren. Dat hebben wij aardig opgelost in Nederland. Dus als je zulke soort dingen nou in de wereld is gaat veranderen, Kleinere gezinnen. Dus helpt de armoede de wereld uit. Is het, want dat komt vanochtend bij de andere bellers ook wat terug. Betaalt u de belasting gewoon in Nederland? Of heeft u dat over verschillende landen verspreid? Ik heb ook vermogen in verschillende landen. Dus waarom zal ik in Duitsland hier belasting betalen? Ja. En ik vind dat belasting betalen, het geld gaat niet op. Ik vind ook dat er maar een plafond aan moet zetten. Ik vind best, stel je betaalt 2 miljoen euro belasting elk jaar. Dan vind ik een 500.000 belasting vind ik best al veel geld in Nederland. De meeste betalen dat helemaal niet. Maar dan wil ik die 1,5 miljoen ook nog wel weggeven. Maar dan bepaal ik zelf wat ik daarmee ga doen. Ja. En dan wil ik dat aan scholen geven. Want dat vind ik belangrijk. Dat is de welvaart van een land. Onderwijs. Dan wil ik het aan ziekenhuizen geven. Maar ik wil het niet aan 1 miljoen handophouders geven hier in Nederland. En terwijl er hier 767.000 arbeidsmigranten werken. U wilt zelf daar de invloed op uitoefenen. Ja, aan de natuurlijk. Dingen die u belangrijk vindt. Duidelijk. Ja, Bill Gates is niet de enige, hoor, lieve mevrouw, die geld weg. Maar waarom moeten wij in de krant als ze wat weggeven? Dat hoeft toch helemaal niet? Want dan wordt het ook weer negatief uitgelegd. Want dan zeggen ze, ja, die man is toch rijk en zal er wel niet slechter van worden. U doet het wel, maar loopt er niet mee te koop, zegt u daarmee eigenlijk. We doen het allemaal niet. Helder. Dank u wel. Ik ga ook nog naar de andere bellers toe. Adriaan was dat. Hartelijk dank voor uw bijdrage. Dan naar Paul van Riessen, hoofdredacteur van tijdschrift Quote. Goedemorgen ook. Goedemorgen. Is dat een vaker gehoord geluid? U zegt bij miljardairs of miljonairs, ik wil wel zeker geld uitgeven, maar dan bepaal ik het wel zelf. Ja, ze zijn natuurlijk ontzettend eigenwijs. En door die houding zijn ze ook zo rijk geworden. Was me net niet opgevallen, overigens. Ja, ze denken het allemaal beter te weten dan de overheid. Dus ook als je naar Amerika kijkt, dan zie je dat daar natuurlijk in die top 10 van alle rijkste allerlei mensen staan die zich bijvoorbeeld hebben gecommitteerd aan het weggeven van de helft van hun vermogen. Ja. De giving pledge. Maar kan het zijn dat ze ook een punt hebben? Dat ze zeggen aan de Warren Buffett. Elon Musk die heeft zijn vrouw aan het werk gezet om. Mark Zuckerberg heeft zijn vrouw aan het werk gezet om een heel groot deel van zijn vermogen weg te geven. Mm-hmm. Het gaat echt om tientallen miljarden. Het is niet zo dat ze gierig zijn. Maar ze denken het beter te weten. Nee, maar u zegt ze denken het beter te weten. Maar kan het ook zijn dat ze een punt hebben? Nou ja, er zijn natuurlijk allemaal voorbeelden van inefficiënte manieren van het uitgeven van geld. Hè. We hebben net in Nederland gezien hoe de mensen in Noord-Nederland gecompenseerd werden voor de gevolgen van de aardgaswinning. Mensen die in een rij moesten staan voor een gemeentehuis een nacht lang. Daar zitten ondernemers natuurlijk ook naar te kijken, hoofdschuddend en denkend van ja, dit hadden wij toch wat efficiënter en beter aangepakt. Maar goed, ik ben het ook wel met mevrouw Van Stijn eens dat het in Nederland over het algemeen natuurlijk geweldig geregeld is. Ja, wat zou wat u betreft de manier zijn? Nou ja, kijk, wat je niet moet vergeten in deze hele discussie is dat we het hier voor een groot deel hebben over papieren vermogen. Ik zit heel eventjes te kijken naar het lijstje van Bloomberg. Dat houdt elke dag bij hoe de miljardairs ter wereld, hoeveel ze rijker worden en armer worden. Dan zie je dat bijvoorbeeld Elon Musk, de rijkste man ter wereld, in één dag tijd meer dan 4 miljard rijker is geworden. Maar goed, dan hebben we het wel over papieren vermogen. Want het is dus aandelenkoersen die zijn gestegen. Er staat ook iemand op, nummer 3, Bernard Arnault. Die is bijna 4 miljard armer geworden in een dagtijd. Dus dat zijn natuurlijk dagkoersen die zich moeilijk laten belasten. Dus Elon Musk die heeft 10% van zijn aandelen in Tesla verkocht. Maar dan moet je het daar meer in zoeken. In de belasten op het rendement, bij wijze van spreken. Nou ja, dat kun je zeggen. En dat is natuurlijk een stroom die veel wordt gevolgd. Maar er zit ook wel een tegenkant aan. Dus als Elon Musk inderdaad 10% van zijn aandelen moet verkopen in Tesla om zijn belastingaangifte te doen, dan komt er op een gegeven moment een keerpunt dat hij niet meer eigenaar is in meerderheid van het bedrijf. En dan kun je afvragen wat daar de consequentie van is in ook economische zin voor de lange termijn. Helder. Hartelijk dank, Paul van Riessen van Quote. Dan naar Sander Heijnen. Hij is journalist en schrijver van het boek Fantoomgroei, dat onder meer gaat over die ongelijkheid. Goedemorgen ook. Goedemorgen. Er zijn al heel wat argumenten over tafel gekomen. Hè? Van als je het inderdaad via de overheid laat komen, dan moet je maar afwachten welk beleid een overheid voert. Of je dat wereldwijd goed verspreid krijgt. Of dat miljardairs en miljonairs het recht hebben om zelf te bepalen waar het geld naartoe gaat. Als je kijkt naar die overheden, de verdeling. Want daar hebben jullie in Fantoomgroei ook over veel beleid van de overheid geschreven. Wat zie je dan bij dit kabinet? Nou, dat is het interessante bij dit kabinet. Hè? Dat in Nederland zien we dat de vermogensongelijkheid ongelooflijk groot is. En er is de afgelopen weken veel gezegd over wat zit er nou voor de VVD in het regeerakkoord bijvoorbeeld. Ja, als je kijkt wat erin zit voor hen, hè, dat is eigenlijk wat er niet in staat. Er wordt namelijk vrijwel niets gedaan aan die vermogensongelijkheid in Nederland. En dat vind ik toch wel opvallend, aangezien we het steeds vaker hebben over dat die dat het verschil tussen rijk en arm te groot aan het worden is en dat dat vooral in vermogen zit, ja, dan is het toch wonderlijk dat je niet wat meer belasting gaat heffen op dat vermogen. Kun je zeggen, want er wordt wel gesproken over meer opheffen van de ongelijkheid. Daar hebben in ieder geval veel politici al of niet goede sier mee gemaakt bij de presentatie van het kabinet Rutte 4. Maar dat het meer gaat om het vergroten van de kansengelijkheid en dus niet zozeer de vermogensgelijkheid. Ja, en om die kansengelijkheid groter te maken, zal je dus meer moeten investeren in mensen die relatief kansarm zijn. Dus dat betekent extra investeringen in het onderwijs, extra investeringen in misschien wel de AOW, hè, wat nu een heet hangijzer is. Want ik hoorde meneer eerder zeggen, ja, ik wil zelf kiezen waar ik het geld in uitgeef. Kijk, miljardairs gaan gewoon niet de AOW betalen, hè. Daar heb je toch een overheid voor nodig. En wat je dus eigenlijk zou willen is dat iedere euro die mensen verdienen gelijk wordt belast. En nu zien we dat mensen die geld verdienen door te werken, die betalen een veel hoger belastingpercentage dan mensen die geld verdienen vanuit hun vermogen. Ja. En als je dat gelijk zou trekken, dan zou je zelfs kunnen zorgen dat de mensen die het minste verdienen wat minder belasting hoeven te betalen, zodat zij wat meer kunnen groeien in hun inkomen. En de mensen die veel vermogen hebben, die betalen dan wat meer belasting. Maar die blijven natuurlijk rijk. Ja, dus... En dan trek je die kansengelijkheid gelijk. En het is ook nog eens goed voor de economie. Want als je arme mensen wat meer geld in hun zak geeft elke maand, ja, die gaan dat allemaal uitgeven, waardoor die economie weer groeit. Dus meer richten op vermogensbelasting, ja, die potten die vermogens toch op. En niet op arbeidsbelasting. Sorry? Dus meer richten op vermogensbelasting en minder op arbeidsbelasting. Ja, zeker. Want dan trek je die ongelijkheid eigenlijk al wat rechter. En dan is het natuurlijk een tweede punt, en dat is natuurlijk een terecht punt, van gaat die overheid dat geld dan goed besteden? Ja. Ja, daar moeten we ze dan scherp op houden als kiezers en als pers en als volksvertegenwoordigers enzovoort. Helder. Sander Heijnen, dankjewel. Rens van Tilburg is econoom en heeft ook nog wat voorbeelden bij hoe het kabinet dit nu voor zich ziet. In ieder geval is directeur van het Sustainable Finance Lab. Goedemorgen, Rens. Goedemorgen. Waar zie jij aan, want deel je het verhaal van Sander? Ja, precies. Ik was ook eigenlijk heel verbaasd om te zien dat in dit coalitieakkoord heel weinig gedaan wordt aan die vermogensongelijkheid in Nederland. Want waar de inkomensongelijkheid in Nederland relatief laag is, daar zien we dat die vermogensongelijkheid dat die juist heel erg hoog is. Hè, tot een van de hoogste, ik geloof zelfs na Amerika de hoogste in de wereld is. En er zijn de afgelopen jaren een paar hele goede rapporten verschenen van ambtenaren van het ministerie van Financiën, die heel precies uitleggen van wat is nou eigenlijk het probleem. En het probleem is inderdaad precies zoals Sander Heijnen ook benoemde, dat waar we allemaal denken dat als je meer geld verdient, dat je dan ook een steeds hoger percentage moet gaan betalen. Maar dat in de praktijk voor heel veel mensen, en met name heeft het te maken met constructies rondom ondernemingen, dat ze in staat zijn om die belastingdruk heel erg naar beneden te brengen. Ja. Nou, en er lagen allerlei voorstellen op tafel om daar iets aan te gaan doen. Bijvoorbeeld met de bedrijfsopvolgingsregeling, met het lenen uit je eigen bedrijf. En op dat laatste punt bijvoorbeeld, dan zie je dat dit kabinet nu besloten heeft om daar juist de mogelijkheden te gaan verruimen. Okay. Dus daarmee maak je eigenlijk de belastingontwijking nog makkelijker voor de rijkste mensen in het land. Dus er zitten wat gemiste kansen, kort gezegd, wat jullie betreft. Ja, absoluut. Helder. Dankjewel. Rens van Tilburg nog van Sustainable Finance Lab. Blijf je beeldscherm de baas. Met een bril van de baas. Met korting voor jouw werkgever en gratis voor jou. Kijk op brilvandebaas.nl. Uw organisatie heeft een identiteit. Maar past de schrijfstijl van uw organisatie ook bij die identiteit? Lo van Eck ontwikkelde het Schrijfstijlkompas. Hiermee ontwerpt u een schrijfstijl die naadloos aansluit op uw identiteit. Ga naar schrijfstijlkompas.nl. Het vroegboekseizoen is geopend. De mooiste bestemmingen. Boek je bij. Prijsvrij vakanties. Het Schrijfstijlkompas is een product van Lo van Eck, de grootste opleider in schrijven. De beste deals. Boek je bij. Prijsvrij vakanties. Supersnel kozijnen bestellen? Toeleveringonline.nl. Echt alles voor jouw kozijnen, deuren en schuifbuien. Vergelijk en bestel op toeleveringonline.nl. De nieuwe coronavariant Omicron is nu ook in Nederland. U wilt geen bedrijfslockdown. Neem daarom geen risico en laat uw medewerkers wekelijks preventief testen door Medicorps. Medicorps houdt organisaties open. Echt alles voor jouw kozijnen, deuren en schuifbuien. Toeleveringonline.nl. Als ondernemer huur je vaak specialisten in, zoals een accountant. Maar wie bel je als je de sales van je organisatie wilt verhogen? Te laat om bitcoin te kopen? Dat zei je vorig jaar ook al. Download vandaag nog de Lightbit-app. Open een account en start al vanaf 10 euro. Bij Lightbit is het kopen en verkopen van bitcoin, ethereum en 50 andere crypto voor iedereen mogelijk. Zet je geld voor jou aan het werk. Hulp nodig? Wij helpen je. Handelen in crypto? Doe je bij Lightbit. Heb je een salesuitdaging? Kijk op salesimprovementgroup.com. Van corona-achterstand naar een rekenvoorsprong. Ga naar foutloosrekenen.nl. Tien uur. NPO Radio 1. Hélène Plag. Een ware mediastorm brak uit dit weekend met de misstanden bij The Voice of Holland. Met ook nog heel veel vragen. We gaan het zo in het mediaforum bespreken. Ook de mogelijke impact op het televisielandschap. Met interviewer Frank van der Lende, die net binnen is. Frank, goedemorgen. Hoi. Frankje Zanting is oud-correspondent in Turkije, had u al gehoord. Net als programmamaker Tom Klein. Eerst nu het NOS-journaal met Jeroen Tjepkema. Australië en Nieuw-Zeeland hebben vliegtuigen naar Tonga gestuurd om te bekijken hoe de situatie daar nu is. De eilandengroep werd zaterdag getroffen door een tsunami na een onderzeese vulkaanuitbarsting. Over de situatie daar is nog veel onduidelijk. Communicatie is vrijwel onmogelijk omdat de onderzeese glasvezelkabel naar de eilanden beschadigd is. Het lijkt er volgens de Australische minister voor de Stille Oceaan niet op dat er veel doden zijn gevallen, maar er is volgens hem wel veel schade aan huizen dicht bij de kust. Een internationaal team weet na 6 jaar onderzoek vrijwel zeker wie Anne Frank heeft verraden. Een Joodse notaris zou om de veiligheid van zijn gezin te beschermen het adres van het achterhuis aan de nazi's hebben doorgegeven. Het belangrijkste bewijs is een kopie van een anonieme brief die de vader van Anne, Otto Frank, ooit kreeg. Dit is het kopie van het briefje wat in de bus van Otto Frank is gegooid, waarin een onbekende een bekentenis doet dat de schuilplaats van de familie Frank is doorgegeven aan de SD. En wel door notaris Arnold van den Berg. Definitief bewijs is er niet, maar de onderzoekers zeggen dat ze 85% zeker zijn. Wie in Engeland besmet raakt met corona hoeft nog maar 5 dagen in isolatie. Dat waren 7 dagen. Volgens Telegraph is premier Johnson zelfs van plan om de isolatieverplichting helemaal los te laten als de cijfers dat toelaten. In Oosterhout wordt carnaval dit jaar in juni gevierd. Er komt een alternatief in het Pinksterweekend. De organisatie hoopt in het weekend van 4 tot en met 6 juni onder meer een grote optocht te kunnen organiseren. Tellen Griekspoor is door naar de tweede ronde op de Australian Open. De Nederlandse tennisser versloeg zijn Italiaanse tegenstander in 3 sets. Eerder op de dag verloor Arianna Hartono in de eerste ronde. Zij was verrassend doorgedrongen tot het hoofdtoernooi. Vanaf vandaag mag er weer fysiek onderwijs worden gegeven op mbo's, hbo's en universiteiten. Deze leraar is blij dat hij zijn studenten eindelijk weer in de ogen kan kijken. Het is weer fijn om naar het werk te kunnen, in fysiek de leerlingen te treffen, en met ze in gesprek te zijn en te kijken hoe het met ze gaat. En eens te kijken hoe kunnen we de stip weer op de horizon krijgen en waarna ze toe gaan werken de komende periode. Volgens de nieuwe coronaregels mogen er maximaal 75 mensen tegelijkertijd aanwezig zijn in een les- of collegezaal. Voor tentamens en examens worden uitzonderingen gemaakt. Ook wordt er door het kabinet geadviseerd om buiten en binnen de collegezaal een mondkapje te dragen. De Europese Unie bereidt een nieuwe wet voor die grote techbedrijven macht uit handen moet nemen. Apple, Facebook en Google hebben nu een groot deel van de markt in handen. De wet moet concurrenten meer ruimte geven. Nu kan je bijvoorbeeld op apparaten van Apple alleen via hun App Store apps downloaden. Daar moeten volgens de EU meer aanbieders kans toe krijgen. Ook wordt het verboden om in zoekresultaten eigen diensten voor te trekken. Als de techbedrijven zich straks niet aan de regels houden, dan kan de EU miljarden boetes opleggen of zelfs in een uiterst geval dwingen om bedrijfsonderdelen af te stoten. Het weer, vooral in het westen zon, en daar wordt het 9 à 10 graden. Landinwaarts is het vaker bewolkt. En in het oosten valt ook af en toe motregen. Daar wordt het een graad of 7. Morgen is er nauwelijks zon en blijft mist uit de nacht lang hangen. Het wordt morgen 4 tot 7 graden. Ster. Hé, er is weer niks leuks op tv. Of zullen we de Luizenmoeder terugkijken? Ja, leuk. Ik heb er zin in. Hoezo leuk? Huh? Je kunt het toch niet zien? Echt wel? De Luizenmoeder heeft audiodescriptie. Ik kijk mee met AD. Kijk ook mee met audiodescriptie. Je vindt meer informatie op allesoveraudiodescriptie.nl. Omdat je geen tankbonnetjes schildert, Omdat je geen tankbonnetjes stukt, of timmert, of programmeert. Daarom laat je die bonnetjes over aan Move Move. Eén tankpas, één factuur voor tanken, wassen en parkeren. Wel zo handig voor je btw. MoveMove.com. Je hebt wel wat beters te doen. Waterontharder.com. Geen kalkaanslag meer en geld besparen? Zelf simpel te bevestigen aan de waterleiding. Waterontharder.com. MoveMove.com. Powered by MultiTankCard. Geen kalkaanslag meer? Waterontharder.com. Maar €139. Verdwaald in de Sahara vergaat Lars van de dorst. Water! Dankzij Salesforce Customer 360 schieten de teams van Hydration Nation te hulp. Marketing biedt hem diverse keuzes. Met bubbels? En het serviceteam stelt een upgrade voor. Oh, framboos! Met Salesforce Customer 360 verenigen al je teams zich rond Lars. Om van hem een blije, gehydrateerde klant te maken. Ontdek hoe je slaagt waar je ook bent op salesforce.com/customer360. Is jouw goede voornemen gezonder vlees eten? Grutto helpt je er een goede gewoonte van te maken. Via grutto.com haal je zonder moeite beter en lekkerder vlees in huis. Direct van de boer, die goed voor de dieren en de aarde zorgt. Zo makkelijk is het. Vlees met garantie van de natuur. Bestel je op grutto.com. Rutte 4 heeft slechte plannen voor de zorg. In plaats van investeren willen ze korten op de verpleeghuizen en de jeugdzorg. Zorgverleners krijgen er geen cent extra bij en de markt wordt niet aangepakt. Steun de zorg en doe mee om deze plannen terug te draaien. Ga naar sp.nl/zorg. NPO Radio 1. KRO NCRV. Hélène Plag. Met nu Spraakmakers en de Media. Een doofpot vol ellende, een corrupte bende, grensoverschrijdend gedrag. De misstanden bij The Voice of Holland domineerden de media dit weekend. Het programma is nu gestopt, al of niet tijdelijk. Maar wat gaat de blijvende impact zijn in de televisiewereld? Dat proberen we te gaan beantwoorden in dit mediaforum met oud-Turkije-correspondent Frankje Santing, Tom Klein, journalist en interviewer Frank van der Linden. Voordat we het daar uitgebreider over gaan hebben, natuurlijk eerst wat jullie zoal is opgevallen. Frank, jij wilde nog even terug naar de persconferentie. Ja. Afgelopen vrijdag, dat voelt dan alweer een tijdje geleden. De eerste ook van Ernst Kuipers. Wat viel je op of wat wou je daarover kwijt? Ja, dat we geen goede vragen stellen. Althans, veel te weinig. De journalisten. Ja. Ik zat te kijken met mijn geliefde. Die heeft dat theater De Liefde in Haarlem. En dat zit in de Roze Buurt. Loopafstand van het station. Dat wordt omgeven door bordelen. Mm-hmm. En wij zeiden tegen elkaar, het is toch verbijsterend. De bioscopen moeten dicht blijven, de theaters moeten dicht blijven. Maar de bordelen mogen open, dus naast het theater mag het open. Daar kan je met pis en plas en poep en god mag weten met 7 mensen op elkaar gaan liggen. En lichaamsvochten uitwisselen. En dat is allemaal helemaal geen probleem blijkbaar. Smakelijk, ja. De maandagochtend. Ja, nee, maar ik bedoel, zo banaal. Is het helaas. En wat mij dan opvalt is dat in M, volgend op die persconferentie, veel betere vragen worden gesteld dan tijdens de persconferentie. Dat het zo mat toegaat. Dat we zo keurig blijven tegenover de beslissers. En zo'n vraag als, maar wat is nou precies de maatstaf? Hè? Dat je dan niet in een theater mag gaan zitten met iemand een meter verderop. Maar wel daar, hè, met een meneer of een mevrouw van plezier van alles en nog wat mag. Wat is uw maatstaf? Die vraag die hoor ik eigenlijk niet. Maar is dat dan, want impliciet, daar is het natuurlijk al meteen aangegeven dat het om het aantal reisbewegingen gaat. Onder meer. Dus mensen die naar het theater komen zijn meer reisbewegingen dan 5 mensen die een bordeel hebben. Nou, dat zijn er geen 5, weet je. Dat is een hele... Maar je begrijpt wat ik bedoel. Nou, de wallen. En dat is een hele profijtelijke bedrijfstak. Mm-hmm. En dat gaat niet om 10 of 20, maar gaat om duizenden mensen. Dus, en dat zijn ook nogal wat reisbewegingen. Dus ik zou het jammer vinden als er niet wat pittiger werd doorgevraagd. Ja. Ik bedoel, zie je ook de brief van Hans van de Heuvel vandaag in de Volkskrant. Oud-directeur van voorlichting Defensie. Die zegt, ja, het was gewoon een hele onbegrijpelijke toestand. Met allemaal halve waarheden, ongelijksoortige feiten en cijfers. Hij verwijt het de voorlichters. Maar ik denk dat we ook bij onszelf moeten zijn. Ja. Dat we te weinig helderheid creëren doordat we niet voldoende goede vragen stellen. Tom, herken je dat? Ik herken het wel een beetje. Tegelijkertijd ligt het inderdaad ook deels aan die voorlichters en het format van een persconferentie. En begrijp ik van de collega's van Nieuwsuur bijvoorbeeld dat die bijna dagelijks vragen of bewindslieden bij hen aan tafel willen gelukkig, komen. Gelukkig. Ja, maar daar wel hoor. Daar wel. Maar die dus niet komen. En dat is de hele tijd afwijken. En dat is natuurlijk wel de plek waar je doorgezaagd wordt en die vragen kan stellen. En daar wijken ze zelf van af. Dus het mes snijdt wel aan twee kanten. Dat heeft te maken met de distantie, schat ik. Kijk, Jeroen Wollaars en Marielle Tweebeke, die voortreffelijke interviews deden tijdens de verkiezingscampagnes, die zitten niet elke dag in Den Haag. En heel veel mensen die de persconferenties doen wel. En dat maakt, of je het wil of niet, toch je distantie geringer. Ja. Ik denk dat er nu genoeg zitten te luisteren die denken van echt Van der Linden, waar hou je het vandaan? Volgens mij zijn wij daar juist, zitten wij in dat beleid, stellen wij de vragen, maar krijgen we niet de antwoorden. Want dat is natuurlijk nee, maar ook dat is ook waar. Nee, dus ja, dat geef ik Tom van harte toe. Nee, maar bedoel, het kan nooit zo zijn dat in de tweerichtingsverkeer, dat we communicatie noemen, het alleen maar aan één partij ligt. Dat is nou maar net iets te zwart-wit. Nee, het ligt ook aan ons. En als in M daarna een aantal mensen, zoals Anne de Meester, de directeur van het Frans Hals Museum in Haarlem, de dingen heel goed kan benoemen, dan moet het ook 5 minuten eerder kunnen in de persconferentie. Nou, misschien ligt daar wel de crux. Want misschien is het ook wel zo dat als je altijd in Den Haag zit, dat je zo in een groef zit. Ik heb ook een aantal jaren Den Haag gedaan. En dan gingen we op vrijdagmiddag eerst soep eten in Nieuwspoort en daarna naar de persconferentie van de regering. En dat is een soort ritueel bijna. Ja. En ik denk dat de vragen vanuit de samenleving soms pregnanter zijn. Zo aan de meeste. Ik zat ook te kijken en ik dacht van, jeetje, waarom mag het museum niet open? En waarom mag ik wel naar de IKEA? En ik denk dat dat vragen zijn die iedereen heeft, maar waar deze regering geen afdoende antwoorden. Als je een heel uur luistert naar, want die vragen gaan nog een uur door, hè? Die vragen komen echt wel voorbij. Precies. Waarom mag dit wel en waarom mag dat niet? En dan over dat er inderdaad geen consequent beleid is en dat men begrip heeft voor het feit dat mensen gefrustreerd zijn over dat het niet consequent is. Het woord pregnant, dat spreekt me aan wat vrouwtje gebruikt. Ik vind die vragen niet pittig genoeg. Als je dat vergelijkt met Amerikaanse persconferenties, zelfs met Franse persconferenties, waar de hiërarchie toch met hoofdletter H wordt geschreven, dan gaat het over het algemeen toch echt wel wat scherper toe dan bij ons. Ja, ik heb op Facebook bijvoorbeeld gezet vrijdagmorgen. Ik ben benieuwd wat Jan Paternotte van D66, nieuw fractievoorzitter, de enige die niet meegeschreven heeft aan het coalitieakkoord, wat hij gaat doen. Gaat hij nou, want de oppositie moet ook vanuit het Tweede Kamer komen. Het gaat over de controlerende taak, nieuwe bestuurscultuur. Vinden wij dit de maatregelen? En dan zijn we, ik weet niet wanneer ze gaan debatteren, maar vast woensdag pas. Dus dan zijn we eigenlijk alweer bijna bij de volgende persconferentie aangeland. En zo hobbelen we verder. Ja. En zo holt, ik denk, het draagvlak. Maar jij zet dus de journalisten, maar ook de politici. Ik denk dat een belangrijk deel van de Tweede Kamer veel scherper, meer de omzicht, tijger mentaliteit zou moeten hebben. Ook weer, dan heb je ook weer de toon, het pregnante ervan. Ja, dat is punteloos. Tom Klein, jouw mediamoment gaat over het grote nieuws ook van vanochtend. Grootschalig cold case onderzoek naar Anne Frank, waaruit dan blijkt dat zij verraden zou zijn door een Joodse notaris. Het onderzoeksteam is grondig te werk gegaan. We kunnen even een fragment beluisteren ook. Een onderzoeksteam dat het verraad van Anne Frank heeft geanalyseerd komt na 6 jaar met een nieuwe theorie. We hebben gebruik gemaakt van historici, van politiemensen, van forensisch psychologen, van datawetenschappers. Het is heel breed opgezet. Volgens hen speelde een Joodse notaris het adres van het achterhuis door aan de nazi's. Arnold van den Berg, een gerespecteerd lid van de Joodse gemeenschap in Amsterdam. And as the investigation ran, more evidence came in that Arnold Vandenberg was in fact the person who turned over lists of addresses to the SD. Om zijn eigen familie te beschermen. Ja, Tom Klein, wat viel je op aan het nieuws? Ja, ik vind dat fascinerend. Ik vind dat heel bijzonder om dat op zo'n manier te benaderen. Een soort CSI Prinsengracht, zeg maar. Dat En tegelijkertijd is het forensisch onderzoek geen journalistiek of historisch onderzoek. Dus ze komen met een percentage, 87% kans dat dit klopt. Nou, ze zeggen zelf, in een rechtbank zou dat niet overeind blijven. Maar ik vind het zo bijzonder omdat de Tweede Wereldoorlog is in, ik woon in Amsterdam, is dat toch nog, ondanks dat de mensen die het meegemaakt hebben er bijna niet meer zijn, een levende oorlog. En ik ben altijd heel gevoelig in musea voor... dit is de vlag, of dit is de hoed van, of dit is de bril van... of je staat nu op de plek waar dit en dit gebeurt. Dat is natuurlijk in Nederland op heel veel plekken zo. En Anne Frank is natuurlijk groter dan Nederland. En het zal altijd onduidelijk zijn, 100% zeker... wie haar familie nu verraden heeft, zeg maar. Maar... wat ik begrijp uit dit onderzoek is dat heel veel anderen nu uitgesloten worden. Precies, andere scenario's zijn uitgesloten. Ja, en dat het toch wel heel erg waarschijnlijk is dat het deze advocaat is. En dan tegelijkertijd... Notaris. En tegelijkertijd, als je dan hoort over die notaris... dat die natuurlijk zelf ook met zijn gezin... een soort van steeds verder in de hoek kwam te zitten en in levensgevaar was. En misschien dit als een manier zag om er weer even uit de klauwen van de Duitsers te blijven. Dus dan zie je dat het nooit zwart in wit is. Nee, dat is echt ongelooflijk dat het dus eigenlijk dan iemand uit de Joodse kring zijn precies. geweest. Ik bedoel, de Joodse Raad, dat was natuurlijk een uitermate intrigerend gremium. Aan de ene kant wielen en dealen met de Duitsers om zo min mogelijk Joden te laten afvoeren. Aan de andere kant, in de ogen van veel mede-Joden, te meewerkend. Ja, een onmogelijke positie voor Cohen en Asscher, de leiders van die Joodse Raad. En dat het gevaar dus uit eigen kring kan komen. Nou, en dat dus, lees ik nu in die eerste berichten erover, een reden was waarom het niet eerder, bijvoorbeeld door Otto Frank, de vader van Anne, die dat al een keer geopperd had, maar eigenlijk een beetje onder de pet hield vanwege het idee van, oh ja, maar kijk, de Joden hebben het ook elkaar aangedaan. En dus... Ik ben heel erg benieuwd naar het boek wat hier dus van komt. Want wat ik zei, in Amsterdam is dat nog steeds om je heen. Dus wel spannend. Verandert het verhaal, denken jullie? Nou ja, de betekenis verandert. Want op het moment de dader, de verrader, uit eigen kring komt, dan Tom heeft het al, hè, nuances. Het is niet zwart-wit. Emiel Schrijver, de directeur van het Joods Cultureel Kwartier, zegt in de Volkskrant ook vandaag, we moeten opletten dat het nog niet 100% zeker is. Hè. Dat staat helemaal aan het eind van het Volkskrantbericht. Ja. Maar die betekenisverlening die wijzigt op het moment dat er niet alleen maar boze boeven zijn, maar dat ook in je eigen kring van alles kan gebeuren. Dat er gevaar altijd uit je rug komt. En eigenlijk weten we dat, maar... ben je toch snel geneigd om iets zwart-witter nou ja, te zeker denken? In zeg maar, wat ik zei, Anne Frank is groter dan Nederland. Daar hoort natuurlijk heel erg het verhaal van het meisje, het dagboek... en de Duitsers die met laarzen binnenkomen stampen. Ja. Dat verandert niet. Dat verandert niet. Alleen die nuance verandert natuurlijk wel. Ja, dat is eigenlijk iedere keer het geval. Anne Frank heeft het in haar dagboek al bijvoorbeeld over de vernietigingen, massale vernietiging in die oostelijke kampen. En als je dat leest, dan denk je, ja, maar dat wisten dus de geallieerden ook. Waarom zijn die spoorlijnen naar Auschwitz niet gebombardeerd? Daar wordt het verhaal iedere keer steeds interessanter. Als je ook bij jezelf moet zijn van, wacht even, hoe zit dat dan met onze positie? Ja. In dit geval de Joodse Raad. Vrouwtje? Ja, nou, wat dit soort dingen ook kan doen, is dat we natuurlijk weten, ook uit de Eichmann-processen, waar die vraag ook is gesteld, in hoeverre de Joodse gemeenschap zelf onderdeel is geweest van dit proces. Hè? En wat natuurlijk gewoon een heel hekelpunt was toen. Maar dan zien we nu, wat we ook weer voor moeten oppassen, is dat we daarmee de schuldvraag helemaal dan bij de notaris leggen. Ja. En dan wij als Nederlandse samenleving ons weer vrij kunnen pleiten voor een belangrijk deel van de schuldvraag. Want het blijft natuurlijk wel zo dat Nederland een van de landen is waar de minste Joodse mensen terug zijn gekomen vanuit de kampen. En waar de meeste mensen zijn afgevoerd. Dus dat die schuld, die vraag blijft. Dus we moeten zorgen dat die discussie gebalanceerd blijft. Hij zou misschien degene kunnen zijn, maar daarmee is de geschiedenis niet verteld. Je kan misschien zelfs wel zeggen, vrouwtje, dat de positie van die Joodse Raad, dat wielen en dealen, werd aangewakkerd doordat er zo veel mensen vanuit Nederland werden afgevoerd. Dat de Joodse Raad steeds meer in de knel kwam en dacht, ja, we moeten proberen te wielen en te dealen. Want het is ongelooflijk hoe snel het hier gaat. Dit is misschien nog de enige manier om het te minimaliseren. Ja, het was een beetje ook wat de burgemeesters in oorlogstijd deden. Een beetje aan de ene kant meewerken, aan de andere kant zorgen dat je achter de schermen zoveel mogelijk mensen nog via de achterdeur probeerde veilig te stellen. Zouden dit soort dingen ooit nog helder worden helemaal? Dat is de vraag, hè? Dit is in ieder geval 85%. Zoveel was ja. Ja. Dan naar de nieuwsstorm van dit weekend rondom het RTL-programma The Voice of Holland. Waar mensen zich schuldig zouden hebben gemaakt aan seksueel overschrijdend gedrag. Bandleider Jeroen Rietbergen, ook de partner van Linda de Mol, die deed meteen een openlijke bekentenis. Ali B., tegen wie aangifte is gedaan, ontkent vooralsnog de beschuldigingen. Zegt ook, ik weet niet waar ik precies op moet reageren, omdat de inhoud ervan nog niet bekend is. Afgelopen weekend was het in ieder geval een ware mediastorm. Na de aantijgingen van seksueel overschrijdend gedrag en machtsmisbruik bij de Voice of Holland, die gisteren opdook. RTL stopt voorlopig met het uitzenden van de Voice of Holland. Getuigenissen over machtsmisbruik en seksueel overschrijdend gedrag van meerdere personen. En er ligt ook een aangifte tegen Ali B. Hè? De bandleider, Jeroen Rietbergen, heeft het wangedrag toegegeven. Die overigens de man is van Linda de Mol weer. Zware voorwürfe gegen ehemann van Linda de Mol. Is de maat voor coach Anouk vol? Ik heb besloten dat ik gewoon niet meer terug wil komen bij de Voice. Vandaag besluit ook hoofdsponsor T-Mobile de stekker uit het sponsorschap te trekken. Ja, die mensen die werken in meer programma's en dat productiebedrijf maakt ook meer programma's. Ja, waar gaat dit straks eindigen? Wat komt er nog meer boven allemaal straks? Zo ging het volgens mij het hele weekend. En ieder paar uur kwamen er weer nieuwe toevoegingen bij. Of nieuwe commentaren bij. Veel feiten, daar moeten we nog op wachten. Programmamaker Tim Hofman zegt aankomende donderdag. Dat is ook de hoop dat we dan veel meer weten in de nieuwe uitzending van zijn YouTube-programma Boos. En Tom Klein, dat is ook meteen waar jij eigenlijk op aansloeg. Ja. Dat het dus van Tim Hofman van nou ja, zijn programma als, komt. Als zeg maar, journalist gezien zijn een paar dingen die ik er positief aan vond. Namelijk dat dit... Als het allemaal klopt natuurlijk, we moeten donderdag nog even kijken. Maar dat dit de eerste YouTube-journalistieke primeur is voor het Nederlandse medialandschap, dat vind ik bijzonder. Want je zou verwachten misschien, dat weet ik wel, onderzoeksredactie van een krant of van een televisieprogramma dat zou doen. Dus dat vind ik er positief aan. Ik vind het ook positief om te zien dat RTL Nieuws dus kennelijk een heel goed redactiestatuut heeft. Waar zij zich helemaal los van dit bedrijf, wat in hetzelfde gebouw zit... een verslag kunnen doen. Want dat was eigenlijk het verwijt wat wel aan de boulevards van deze wereld... En Shownieuws bijvoorbeeld werd gedaan... dat duiders daar eigenlijk te veel banden hebben. Dat is eigenlijk het derde wat me opviel. Daar heb ik een screenshotje van gemaakt. Een stukje uit het AD over wat je zegt over die boulevardtypes. Dat je dus... dus John de Mol is de zwager van Rietbergen. Mm-hmm. En die is de partner van Linda de Mol. Maar die Rietbergen is ook toetsenist in de band van Marco Borsato. En vormde ooit met Ronald Molendijk, die weer de expert is bij Shownieuws, een dance act die later heeft met Erland Galjaard. Die voornamelijk RTL-baas is. Die getrouwd is met Wenny van Dijk. Dit jaar werd gepresenteerd. Ja, kom daar maar eens uit, zeg maar. In de zin van, kom daar maar eens uit. Nou ja, krijg dan nog maar een goede berichtgeving? Of wat bedoel je? Dus dan vind ik het knap dat je dus heel strak daar berichtgeving over moet doen. Ja, knap. Maar eigenlijk ook wel wat je als serieuze nieuwsorganisatie als RTL Nieuws is. Maar dat zijn natuurlijk wel heel veel krachten om je heen in hetzelfde bedrijf. Ja. Frank, bij jou geeft het nog heel veel vragen, vooral, begreep ik. Ja, kijk... Dus er is nu sprake van een groep van 40 mensen, meen ik. Hè, die hebben gezegd, het was allemaal niet in de haak. Komt tot nu toe redelijk overtuigend over allemaal. Maar ja, hoe zit het met die aangiftes? Dat is zo'n belangrijk, wat zeg ik, cruciaal feit. Hè? De raadsman, Plasman van Rietbergen, die zegt... er is geen aangifte gedaan. Dus is hier wel of niet sprake van echt een wetsovertreding? Vinden de betrokkenen dat helemaal niet het geval is geweest? Zijn ze daarom niet naar de politie gegaan? Is dat voor jou van belang, voor de zwaarte van? Of als je de verhalen, de getuigenverklaringen ook verhalen hoort, laat ik het zo zeggen, zijn officiële verklaringen in de Volkskrant vanochtend van ga daar staan, want dan kan ik tenminste de hele tijd naar je kont kijken. Het is afschuwelijk genoeg, begrijp me goed. En als iemand hoorde van die Rietbergen die gaat een meisje alleen naar een hotel brengen, dan is het misschien handig als er iemand anders bij gaat zitten, want dat is allemaal vreselijk zat, geen misverstand. Maar het is toch nog wel iets anders, of er ook sprake is van een massaal soort van wetsovertreding en aangiftes. En zij die aangiftes dan ergens in een la geschoven? Of wist de directie van RTL van die aangiftes en heeft men desondanks er niks mee gedaan? Dat zijn allemaal dingen waar ik iets meer over zou willen weten. Ja, want laten we niet vergeten dat... ik moet een beetje denken aan de discussie rond alle talkshowgasten over de Deventer moordzaak bijvoorbeeld. En Maurice de Hond die allemaal dingen zeiden terwijl nog heel veel dingen gewoon feiten waren. We hebben hier te maken met een aangifte bij de politie die onderzocht moet worden door de politie en het Openbaar Ministerie. Maar Plasma zegt om te beginnen dat er geen aangifte is. Dat er wel één is tegen. Dat er wel één zou zijn tegen AIB. Maar niet. Dus, daar moet je van uitgaan. Tuurlijk. Die feiten die Dat moet je eerst maar afwachten. Maar ik denk dat we wel, en dan heb je een dan zou je het eventueel definitief helder krijgen wat er precies is. Ja, want je kan natuurlijk enorm speculeren en zeggen, ja, heeft dit gedaan, dat gedaan. Maar Tom, het feit dat RTL het programma per direct stillegt, dat Jeroen Rietbergen zelf met een verklaring naar buiten komt. Van alles aan de hand. Dat geeft toch aan dat, ik wou net zeggen. Ja. Nee, maar ik bedoel, something rotten in the state of RTL. Ja. Dat snap ik ook wel. Dat is niet te ontkennen. Maar dat is toch nog iets anders dan, hoe zit het nou precies met de feitologie van aangifte? Over de, dus hier is geen discussie over de moraliteit. Die is evident verkeerd. Maar nu gaat het over de mate van, ja, of er echt sprake is van een misdrijf. Ja. En, nou ja, en gaat het ook gewoon niet heel erg over het feit dat we zo gewend zijn geraakt aan een soort entertainment-achtige manier van televisie maken. Waar de scheidslijn tussen ethisch en niet-ethisch echt flinterdun is. Omdat het gaat over machtsverhoudingen. Het gaat over mensen die ontzettend graag die muziekwereld in willen. En die daar heel veel voor over hebben. En het is een ongelooflijk populair programma. Ik kijk ook vaak. Ik heb ontzettend respect voor mensen die zichzelf kwetsbaar durven opstellen en daar gaan staan. En dan is die machtsverhouding is altijd in het spel. En ik denk dat we daar meer aan moeten gaan over nagedenken van, hoe gaan we met elkaar om in deze constructie? En we weten allemaal de afgelopen jaren MeToo dat het eigenlijk allemaal terugkomt op het feit dat iemand die macht heeft, Meestal mannen, maar niet helemaal. Want we zitten natuurlijk in een wereld waarin de fluiditeit van veel groter is. Maar dat we moeten kijken naar hoe gaan wij dat zelf goed waarborgen. Want dan heb je eigenlijk met alle talentenshows. Precies, en reality televisie, we zien ook dat in de reality televisie onderling de dingen over de schreef gaan. En dat dan, ik ben niet zo'n heel grote vaste kijker van dit soort programma's, dus ik weet allemaal niet zo goed veel voorbeelden. Maar het gaat wel over het feit dat mensen ook zelf heel ver gaan om hun... Er is natuurlijk een heel belangrijk Engels voorbeeld geweest. Die presentator die op een gegeven moment al was overleden. Over wie ik weet niet wat allemaal. Daarvan hadden we al kunnen denken, zou dat nou alleen in Groot-Brittannië gebeuren? En helemaal nooit van zijn leven bij ons in de commerciële omroep. Of misschien zelfs bij de publieke. Maar wat verwachten jullie wat gaat gebeuren? Want gaat het zich... Je loopt altijd mee in die televisiewereld. Dat allebei. Er bijvoorbeeld een code zou moeten komen. Ja. En dat het transparant zou moeten worden. Dit soort programma's blijven wel bestaan. Je kunt ook zeggen, er is per definitie sprake van een ongelijke gezagsverhouding. Nee. Nou, er gaat over heel veel geld en die zullen blijven bestaan. Nou ja, en bovendien, ik neem aan dat er ontzettend veel mensen werken die daar met hart en ziel werken en met alle beste ook bedoelingen goed. En ontzettend goed een mooi programma maken. En natuurlijk blijven die bestaan, maar ik denk, wat Frank ook al zegt, er zullen vast, weet ik wel, coaches, nou ja, in dit geval is het een beetje raar woord, maar het moet transparant. Monitoren, je moet erbij mensen kunnen erbij zijn. In andere landen heb je op filmsets mensen die dat in de gaten houden en zoiets. Ja. Ik denk dat het heel belangrijk is dat er bij dit soort programma's voor de mensen die meedoen een soort inderdaad coach is waar je af en toe mee praat. En zegt van, hey, hoe staat het ermee? En dan wel een onafhankelijk iemand. Nou, niet iemand van de omroep. Nee, want dat hebben we ook al een paar keer fout zien gaan de afgelopen jaren. Ja. Als je net even het riedeltje wat Tom natuurlijk net voorlas, als je ziet hoeveel dwarsverbanden er zijn, vind maar iemand die daar geheel neutraal en onafhankelijk in staat. Nou ja, maar dan, dat zou voor jou... Dat er zijn wel, personen die dat ontzettend goed kunnen en die buiten de mediawereld staan. Zeker. En we hebben gezien dat we er dus een buffer tussen moeten zetten. En dat is belangrijk. Maar ook, wat ik heel erg interessant vind, is dat ze allemaal contracten hebben getekend dat ze niks over het programma mogen vertellen. Dus in die zin is de waarheidsvinding ook nog interessant. Ja. Belemmert dat de waarheidsvinding. En deugen zulke contracten dus wel eigenlijk, hè? Precies. Maar dat is natuurlijk de ethische kant allemaal waar we het over hebben. Maar dat is toch eigenlijk waarvan je hoopt dat naast dat alles voor slachtoffers natuurlijk moet worden geregeld en dat daar de aandacht naar uit moet gaan. Dat je kijkt naar wat zijn de mechanismes bij dit soort programma's. En wat moet die de aanscherping doen? Precies nodig zijn. Ja, goedemorgen. Van Pamelen, goedemorgen. Hey, hallo. Ja, we blijven bij hetzelfde onderwerp. We zijn weer op zoek naar andere dwarsverbanden. We gaan naar de taal. RTL stopt voorlopig met het uitzenden van het talentenprogramma The Voice of Holland vanwege aantijgingen van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Ja, het ging dit weekend en ook vanmorgen weer veel over grensoverschrijdend gedrag. Kroegen die de grenzen van de wet wilden overschrijden. Poetin die de grens met Oekraïne dreigt te overschrijden. Zelf ben ik al een tijdje mijn haargrens aan het overschrijden. Maar het nieuws ging toch wel over seksueel grensoverschrijdend gedrag. Seksueel grensoverschrijdend gedrag. Zo werd het zaterdagmiddag genoemd. De affaire bij de Voice of Holland van RTL... met de aantijgingen aan het adres van een aantal medewerkers daar. Grensoverschrijdend. Je gaat dus een grens over. Een grens die niet altijd even duidelijk is. Een morele grens. Een grens zonder stippenlijnen of duidelijk aangegeven paaltjes. Een vage grens soms ook. En dat hoor je zaterdagavond dan ook meteen bij met het oog op morgen. Naar berichten over seksueel overschrijdend gedrag. Ja, de grens is hier kennelijk al zozeer vervaagd dat het niet eens meer genoemd wordt, hoor je dat? Het is seksueel overschrijdend gedrag. Er staat niet eens bij wat je overschrijdt. En dat klopt taalkundig niet. Je overschrijdt namelijk altijd iets. Je gaat over iets heen, over de wettelijk vastgestelde maximumsnelheid bijvoorbeeld. Of over een toegestaan alcoholpromillage, of over een andere grens, namelijk de grens van het betamelijke. Grensoverschrijdend dus, dat hoor je in dit geval te zeggen. Je gaat over iets heen, of in het geval van Jeroen Rietberger, over iemand. Tijdens mijn jarenlange betrokkenheid bij The Voice of Holland heb ik contact van seksuele aard gehad met enige bij het programma betrokken vrouwen. Hij heeft contact van seksuele aard gehad, zo luidt zijn bekentenis. Nou ja, bekentenis, hij zegt bewust niet ik heb seks gehad... maar het gaat om contact van seksuele aard. Daar kun je juridisch volgens mij nogal wat kanten mee op. Sexual relations, we kennen het nog wel van Bill Clinton... of beter gezegd, Clinton van Bill. I did not have sexual relations with that woman. Ja, contacten van seksuele aard, een juridisch ingegeven formulering. Juristen letten altijd heel goed op hun taal. Niet iedereen doet dat. De een gebruikt bijvoorbeeld overduidelijk bagateltaal. De verhalen over Jeroen zijn legio. Jeroen is gewoon een flirt. Klaar. Ja, een ontzettende flirt. Ja. Ja, Ronald Molendijk was dat bij Shownieuws. Een vriend van Jeroen Rietberger, hij werd net al even genoemd. Die downsized de hele affaire tot een flirt. Nou, volgens de Vandalen is dat het doen van niet serieus bedoelde versierpogingen. Een flirt is iemand die het houdt bij opzichtige complimentjes... of hier en daar een schalkse knipoog. Dus iemand die seksueel grensoverschrijdend gedrag omschrijft als flirten... Ja, die zegt waarschijnlijk van Poetin dat hij gewoon even een terrasje wil pikken in Kiev. Bagateltaal dus, dat werd dit weekend gebezigd, maar ook radicaaltaal. Nou, wat een pleurissooi allemaal. Ja, Anouk was dat, pleurissooi. Vroeger was pleuris een eufemisme, hè, als je geen tering wilde zeggen. Tering was tuberculose, pleuris was een net iets lichtere vorm van longontsteking. Maar tegenwoordig pleuren we het allemaal op dezelfde teringhoop... en zijn het vergelijkbare krachttermen geworden. Goed, de reacties op seksueel grensoverschrijdend gedrag... variëren dus van een flirt tot een pleurissooi... van downsizen tot supersizen. Zoals gezegd, een jurist pakt het taalkundig allemaal wat subtieler aan... Maar zaterdag hoorde ik dat je de woordvoering in elk geval niet aan een misdaadverslaggever moet overlaten. Tegen jurylid Ali B. is ook nog aangifte gedaan. Misdaadverslaggever John van der Heuvel sprak met de rapper. Hij maakt zich erg zorgen over zijn gezin... en wat dit voor invloed zal hebben op zijn relatie en op zijn kinderen. Ja, John van der Heuvel, tot zover gaat het goed. Ali B. ontkent ook alle beschuldigingen. Er is niks aan de hand. Ali is een brave familieman. Maar dan zegt van der Heuvel dit. Hij heeft inmiddels een advocaat in de armen genomen... Hij heeft nu ook een advocaat in de armen genomen, ja. En zo gaat het maar door, Guylaine. Het houdt niet op. Niet vanzelf. Nee. Goed. Dankjewel. Van Verpamelen was dat. Frank van der Linden, Tom Klein, jullie ook. Bedankt. Tot 11:30, Guylaine Plag. Gaan we doen na 10:30. Het proces tegen de Turkse zakenman en filantroop Osman Kavala wordt vandaag hervat. Hij zou een demonstratie tegen de Turkse regering hebben gefinancierd... en hij zou betrokken zijn bij de mislukte staatsgreep in 2016. Met Kees van Rij, oud-ambassadeur in Turkije... en onze spraakmaker dus, Vroukje Santing, oud-correspondent in Turkije... hebben we het over het belang van deze zaak. En met podcastmaker Tom Veldhuizen kijken we naar de psychische gevolgen... van de coronapandemie, vooral voor het zorgpersoneel. Daarom is ook Wouter Bond straks van de partij... hij is de teamleider spoedeisende hulp in het Elisabeth Tweesteden ziekenhuis. We spelen ook de nationale nieuwsquiz weer. U krijgt alvast de aanwijzing voor vraag 15. En die luidt, wie heeft haar Amerikaanse tournee vroegtijdig stopgezet... vanwege gezondheidsproblemen? Oké, dit is de hint. Een quizkandidaat om het antwoord te vinden. NPO Radio 1. Naar het nieuws dan, Jeroen Tjepkema. Rijkswaterstaat heeft de afgelopen jaren een record aantal boetes uitgedeeld op de weg en op het water. Weginspecteurs van de overheidsinstanties geven ruim 5800 keer een boete uit voor het negeren van een rood kruis. Het jaar ervoor waren het er nog bijna 1000 boetes minder. Australië en Nieuw-Zeeland hebben vliegtuigen naar Tonga gestuurd om te bekijken hoe de situatie daar nu is na de tsunami van afgelopen zaterdag. Het lijkt er volgens de Australische regering niet op dat er veel doden zijn gevallen, maar er zou wel veel schade zijn aan huizen dicht bij de kust. Wie in Engeland besmet raakt met corona hoeft nog maar 5 dagen in isolatie. Dat waren 7 dagen. Volgens de Telegraph is premier Johnson zelfs van plan om de isolatieverplichting helemaal los te laten als de cijfers dat toelaten. Tellen Griekspoor is door naar de tweede ronde op de Australian Open. De Nederlandse tennisser versloeg zijn Italiaanse tegenstander Fabio Fognini in 3 sets. Eerder op de dag verloor Arianna Hartono in de eerste ronde. Zij was verrassend doorgedrongen tot het hoofdtoernooi. Dankjewel. Dan gaan we naar de verkeersinformatie. Tim Schaap, goedemorgen. Hoi, goedemorgen Glenne. Ja, een file op de A15 vanuit Rotterdam naar de Maasvlakte. Want tussen Rotterdam Heijplaat en Hoogvliet is de weg dicht na een ernstig ongeluk. Gelukkig kun je er wel langs via de rechter parallelrijbaan. Maar dat zorgt daar wel voor file. Momenteel 3 kilometer met 3 kwartier vertraging. Dan nog een nieuwsupdate via de NOS. Om de doelen uit het klimaatakkoord van 2019 te halen moeten miljoenen huizen worden geïsoleerd en van het gas af. Alleen wie gaat dat doen? Het UWV heeft samen met andere partijen in kaart gebracht welke vakmensen daarvoor nodig zijn en hoe groot het tekort daarin is. Suzanne IJzerman is arbeidsmarktadviseur van het UWV, een van de onderzoekers ook. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Hoeveel beroepen komen er sowieso kijken bij die verduurzamingsopdracht? Sowieso 45 beroepen. Dan heb je het met name over technische beroepen die nodig zijn. Dus dan kun je bijvoorbeeld denken aan timmerlieden, isoleerders, elektriciëns of monteurs zonnepanelen, leidingleggers voor gasleidingen. Ja, dat soort beroepen allemaal. Ja, de hoofdmoot is techniek en dan moet het ook nog een beetje overgebracht worden aan de mensen. Ja. Dus rondom... ja, precies. Ja. Ja, ja. Als je inzoomt op die technische beroepen, ja, er zit een kleine vertraging op de lijn, daarom zaten we even door elkaar. Maar als je inzoomt op die technische beroepen, hoe groot is het tekort daaraan, aan die mensen? Nou, het exacte tekort in omvang van FTE of aantal banen, dat is gewoon niet te zeggen. We weten wel, in het derde kwartaal van 2021 stonden ongeveer 46.000 vacatures open voor technische beroepen. Dus dat is een enorm groot aantal. Daarbij wel het voorbehoud hoeveel zich hiervan exact bezighouden met alleen de uitvoering van klimaatmaatregelen is niet te zeggen. Mm-hmm. Dus een elektricien kan natuurlijk iets doen met zonnepanelen, maar je kan ook gewoon bezig zijn met andere reguliere werkzaamheden. Maar goed, het gaat natuurlijk om een enorm groot aantal. En als je kijkt naar het aanbod van personeel, dat betekent dit dat er gewoon een hele gekrappe arbeidsmarkt is. Ja. Dus dat wil zeggen, er zijn gewoon veel meer vacatures dan aanbod van personeel. Maar wat... Dus voor werkgevers is het nu al moeilijk om aan personeel te komen. Ja. Wat zijn de consequenties dan voor die verhele duurzamingsslag? Is dat haalbaar met de termijnen die men in gedacht heeft? Of het haalbaar is, dat is natuurlijk lastig te zeggen. Ja, wij signaleren natuurlijk gewoon een enorm groot tekort aan technische mensen. En ja, het doel van ons onderzoek is natuurlijk ook dat hiervoor bijvoorbeeld aanknopingspunten is voor arbeidsmarktbeleid. Mm-hmm. En om daar wat mee te gaan doen. Hartelijk dank voor uw toelichting. Suzanne IJzerman, arbeidsmarktadviseur van het UWV. KRO NCRV. Platen van spraakmakers. Aan Vrouwtje Santing dus de vraag. Welke muziek jij graag wil laten horen? En je dacht, nou, het is maandag. Was dat het inderdaad? Laten we het simpel houden. Monday van de mamas en de papa's. Take me. every other day, every other day, every other day of the week is fine, yeah. But whenever Monday comes, Monday, Monday, can't trust that day. De mama's en de papa's met Monday, Monday. De muziekkeuze van Vroukje Santing, onze spraakmaker van vanochtend. Waarom deze, Vroukje? Nou ja, het, ook in de afgelopen uur hebben we toch wel veel tobberige dingen langs ons heen zien komen. En de hele corona is allemaal zo tobberig. Dus ik dacht, laat ik eens gewoon iets heel simpels. Gewoon het feit dat je geliefde er niet meer is na het weekend. En dat die maandagmorgen dan weer rauw op je dak valt. En ik dacht, we doen gewoon een beetje ongecompliceerd. Ja. Gewoon een lekker deuntje. Je zat wel even van te genieten. Ja, ja. Ja, hebben we ook wel nodig. Je hebt, nou ja, je hebt gelijk. Als ik alvast een voorschotje neem op wat we na 11 uur gaan doen. Daarvoor zijn ook de volgende gasten hier. Tom Veldhuizen, het collega. Die de podcast Guilene. De psychische pandemie heeft gemaakt. Welkom. En Wouter Bont is spoedeisende hulparts bij het Elisabeth II Stedenziekenhuis in Tilburg. Nou, die zal ik gelijk even corrigeren. Ik ben teamleider op het spoedeisende hulp, geen arts. Geen arts, teamleider daarvan. Scheelt het veel? Ben jij geen arts dan, überhaupt niet? Nee, wel van de oorsprongsplek. Geen arts. Nee, oké. Helder. Hebben we die in ieder geval goed? Scherp, ja. Maar op de Monday Monday, het is vandaag Blue Monday. Tom. Ja, de meest depressieve dag van het jaar eigenlijk. Hè? Maar ja, we zitten natuurlijk in die coronapandemie. Dus er zijn voor wel meer dagen een beetje blue. Ja, dat was in ieder geval voor jou ook aanleiding. Ook dingen die je om je heen zag om in die wereld te duiken en te proberen te verklaren waar zit het hem in. Ja, inderdaad. Dat is heel lastig om een eenduidig antwoord te geven. Maar je kan wel met bijzondere verhalen en sprekers waar we straks na 11 uur meer aandacht aan gaan besteden. Maar Vroukje, ik moet zeggen, een aardig contrast dan even de Blue Monday door jouw vrolijke muziek met Monday Monday dan even mee te nemen. We gaan het hebben over de man wiens proces vandaag hervat wordt. Met jou, Vroukje Santing dus. En ook zoeken wij op afstand contact met de oud-ambassadeur in Turkije, Kees van Rij. Meneer van Rij, ook goedemorgen. Goedemorgen. En het gaat om het proces dat vandaag vervolgd wordt tegen de Turkse zakenman en filantroop Osman Kavala. Laten we even luisteren. De ambassadeurs van 10 landen, waaronder Nederland, zijn in Turkije op het matje geroepen vanwege hun oproep om een zakenman vrij te laten. Osman Kavala is considered one of the most important supporters of Turkish civil society. Een agent van Soros, betrokken bij demonstraties van 2013 en de mislukte staatsgreep in 2016. En sinds 2017 zit hij in voorarrest. Gezi olaylarında teröristlerin... A man who funded the terrorists during the Gezi Park incidents is currently in prison. Şu anda içeride. Der Intellektuelle für Präsident Erdogan bleibt der eine Hassfigur. Inmiddels zit Kavala al 4 jaar vast. Zijn proces is nog steeds niet afgerond. Het wordt vandaag hervat. Vroukje, wat maakt het internationaal gezien ook dat er zo de aandacht op deze man is gericht? Nou ja, Kavala is natuurlijk uitgegroeid tot het symbool van het grote onrecht wat nu in Turkije aan de gang is. Iedereen die zo'n beetje tegen, om het zwart-wit te zeggen, tegen president Erdogan is, wordt in de tang genomen. En Osman Kavala is eigenlijk de afgelopen jaren uitgegroeid tot een tot een man waarvan je je af kan vragen, waarom zit hij gevangen? Het is een voormalige zakenman die eigenlijk vanaf de aardbeving, die enorme grote aardbeving in 1999... waarin zeker zo 18.000, 20.000 mensen aan de westkust van Turkije zijn omgekomen. Zijn zakenleven heeft omgegooid en een filantroop is geworden. Maar vooral een man die eigenlijk altijd heeft gepoogd om die etnische, culturele en religieuze verschillen in Turkije te overbruggen en te zeggen, dit is ons land, wij maken samen dit land. Nou ja, dat is een man die wordt gezien als min of meer het kwaad, ja, ja. Van als je kritisch bent en noem maar op. En waarom hij zo geliefd is, denk ik, internationaal, is omdat we ons allemaal de vraag stellen, en die zie je ook veel op blogs voorkomen, waarom hem? Mm-hmm. Waarom zit hij al 4 jaar in gevangenis? Ja. Nou ja, zeker als je ook realiseert dat hij eigenlijk ergens anders was voor opgepakt en nu dus wordt vastgehouden op basis van betrokkenheid bij die mislukte coup. Hoe zit dat? Nou ja, het proces wat vandaag verder gaat, gaat niet alleen over Osman Kavala. Er zijn met hem in dat proces zitten 16 mensen. Inmiddels zijn daar 35 verdachten, mensen die aangeklaagd zijn, aan toegevoegd. En dat zijn supporters van de voetbalvereniging Beşiktaş, die ook met de Gezi-protesten in verband zouden worden gebracht, ook worden gezien als opposanten. Dat proces is, je hebt dus tussen ruim 50 mensen. Mm-hmm. Van die 16 oorspronkelijke mensen in dat groepje waar Kavala zit niemand meer gevangen. Iedereen is mag zijn proces in vrijheid afwachten en de meeste mensen zijn gevlucht. Ik heb bijvoorbeeld zaterdag nog even gebeld met Yiğit Aksakoğlu. Dat is een van de mannen die ook in dat proces is, die met Osman Kavala in de gevangenis heeft gezeten. Ook voortdurend met hem met zo'n geblindeerde wagen naar de rechtszaal werd gebracht. En die zit in Nederland, heeft politiek asiel aangevraagd. Hij was vrij en de zaak was afgerond, net als die van Kavala, maar is dus heropend. En hij zei, ik verwacht dat dit een van de zoveelste zittingen is waarin wij weer terecht staan, maar waar eigenlijk ook niks gebeurt. Nee. En waarin dus de coup ook wordt aangegrepen om mensen eigenlijk vast te houden. Want die coup, en dan richt ik me ook tot meneer Van Rij, tot Kees Van Rij, die destijds ambassadeur in Turkije was. U was daar tijdens die coup, de mislukte staatsgreep in de zomer van 2016. Als we daar naartoe teruggaan, die bewuste avond. Want u had volgens mij leuke plannen die gedwarsboomd werden. Ja, zo kun je dat wel zeggen. Nee, ik was die avond van 15 juli te gast bij vrienden, samen met mijn vrouw. Het was midden in de zomer, vrijdagavond, relaxed. En niet ver van waar wij wonen, bij de Nederlandse Residentiestraat. In een flatgebouw op de 18e verdieping. En we zaten daar te eten en te praten over allerlei zaken. En op een gegeven moment, om 9:30, scheren er 2 F-16's ongeveer voor het raam, vlak boven de huizen van de stad, boven het centrum. En dat herhaalde zich een aantal malen. En wij vroegen ons af, is dit een militaire oefening? Wat is hier aan de hand? En toen kregen we vrij snel door dat het toch wel serieus was. Want een eind verder zag ik in oorlogsformatie een hele vloot helikopters aankomen. En er werd geschoten op wat later bleek het parlement te zijn. Dat was een kilometer of 2 van waar wij zaten. En ik heb toen heel snel gedacht, dit is breder. Dit is niet iets geïsoleerds. Mm. En ik heb toen mijn consul-generaal in Istanbul gebeld. Ik zei, goh, is er bij jou, is daar iets aan de hand? Die zei, ja. Ik zie dat 2 van de grote bruggen over de Bosporus, die worden bezet met tanks en militairen. En intussen ging dus de handelingen in Ankara gingen door. Ik heb toen met Den Haag contact opgenomen. En ik zei, jongens, ik geloof dat hier staatsgreep bezig is. Daar lijkt het nu op. Hè. Het is, we wisten het nog niet. En even later hoorde ik dat een comité voor de vrede of iets dergelijks had een vage naam van de rebellen, bleek later. Het radio- en televisiestation hadden ingenomen. Dus ik had Den Haag in de lijn. Ik zei, waar is minister Koenders? Bert Koenders was toen minister van Buitenlandse Zaken. Ja, die was op een conferentie in Zuid-Amerika. En die heb ik te pak gekregen toen hij op het vliegveld van Rio de Janeiro was. En ik zei, Bert, dit ziet er niet goed uit. Ik denk dat we contact moeten opnemen met de Turkse autoriteiten van wat is hier aan de hand. Nou, ik had al wat telefoontjes gehad. En het zag er allemaal heel serieus uit met de Turkse autoriteiten. En toen heeft minister Koenders heeft toen minister Çavuşoğlu, de minister van Buitenlandse Zaken van Turkije, gebeld. En meteen gezegd, wij veroordelen iedere militaire actie tegen democratische instellingen. Maar hoe dit ook afloopt, zorg ervoor dat het niet escaleert. Wees terughoudend en maak er geen bijltjesdag van. Ja. We wisten nog helemaal niet hoe dit zou gaan aflopen natuurlijk. Maar zo'n snelle verklaring, heeft dat wel de verhoudingen in ieder geval minder gespannen gemaakt? Heeft dat de verhoudingen goed gedaan? Toen wel, want later bleek, de dag daarna bleek, dat een heleboel landen hadden gewacht van hoe gaat dit aflopen. Terwijl wij er met een handjevol andere landen eigenlijk al voor middernacht hadden gezegd van wat er ook hier gebeurt, wat we ook verder vinden van een aantal ontwikkelingen in Turkije, want die waren toen ook wel, laat ik zeggen, controversieel. Dit kan niet. Hè. Een staatsgreep is nooit de oplossing. En toen ben ik zelf in allerijl met teruggegaan naar mijn huis. Nou, ik was net op tijd binnen, want de hele straat voor de residentie werd afgezet. En aan de overkant van de residentie ligt het Çankaya-paleis, waar vroeger de presidenten van Turkije wonen. Erdogan heeft nu zijn eigen paleis buiten de stad. En daar is dus gevochten om de controle te krijgen over dat Çankaya-paleis, waar de premier İldırım in de tijd zat. En ook boven ons hoofd, boven de residentie, vlogen vliegtuigen door de geluidsbarrière. En nou, er werd gewoon geschoten op straat. Ja. Dus wij zijn toen maar plat op de grond gaan liggen om te in ons huis. Om te voorkomen dat als er glas zou sneuvelen, dat we dan daar de druk daar problemen mee zouden krijgen. Dus dat was best spannend. Ja. En de volgende dag is er dus nog doorgevochten. Dat heeft nog een hele tijd geduurd. En in de middag ben ik met een heleboel ambassadeurs zijn we naar het parlement gegaan, waar op dat moment Erdogan, die ontsnapt was vanuit zijn vakantieoord in Marmara in het zuiden, en eindeloos in de lucht had gevlogen voordat hij kon landen in Istanbul. Dat is ook weer een verhaal op zich. Is die naar het parlement gekomen met alle ministers en natuurlijk alle parlementsleden en een groot deel van het corps diplomatiek. En ik ben daar letterlijk door de puinhoop heb ik daar gelopen. Ik heb ook allerlei foto's nog gemaakt. Het was echt behoorlijk gevaarlijk. En dat, even los van het feit dat een staatsgreep natuurlijk altijd iets verwerpelijks is. Maar ook erin achtgenomen dat Turkije voor ons echt een hele belangrijke en zeer strategische partner is. Nou ja, als voor Europa. Dan, meneer Van Rijen, met uw welnemen naar het heden ga. Want als je kijkt naar de rol van de ambassadeurs, ook nu in het proces rond Kavala. 10 ambassadeurs uit onder meer ook Nederland hebben geprobeerd in oktober vorig jaar een vuist te maken tegen Erdogan. Door hem te wijzen ook op zijn verplichtingen aan de Raad van Europa. En Kavala dus vrij te laten. Erdogan heeft toen in eerste instantie gedreigd om de ambassadeurs het land uit te zetten. Mevrouw Kisanting, dat laatste is overigens niet gebeurd. Maar toch vind jij dat de ambassadeurs zich steviger hadden kunnen opstellen daarin? Ja, en ik geloof Kees van Rij ook. Als ik op social media, als ik het goed heb. Je steekt je nek uit voor iets terecht. Turkije is lid van de Raad van Europa. Mm-hmm. We hebben afspraken met elkaar daarover hoe we met elkaar omgaan. En die worden door Turkije stelselmatig naast zich neergelegd. Dus ik was verbaasd over deze actie. Ik vond het diplomatiek een unicum. En uiteindelijk liep het allemaal met een sisser af. En ik was ook verbaasd over het feit dat ze zich wel uitspraken voor Osman Kavala. 1 persoon, terwijl voor mij, en ik ben ook zit in het bestuur van de schrijversorganisatie PEN. Wij maken ons druk op mensen in de gevangenis, arrestaties en al die andere zaken. Vrijheid van meningsuiting. Dat Osman Kavala staat eigenlijk voor het grotere plaatje in Turkije. Hè? Want alleen al op dit moment zitten er 58 journalisten, alleen al journalisten, in de gevangenis. En lopen op dit moment tegen 108 mensen, journalisten, mediawerkers, rechtszaken. Ja. Nou, dat is een topje van een ijsberg. Dus we zien eigenlijk dat de zaak Osman Kavala, voor mijn gevoel, het symbool is van iets veel groters. Maar is het dan niet, want het Europees Hof van de Rechten voor de Mens heeft over Kavala een uitspraak gedaan in 2019... dat hij direct zou moeten worden vrijgelaten. Dus geeft dat ook niet, dan heb je duidelijk. Ja, maar ook over Demirtas, de Koerdenleider die al heel lang in de gevangenis zit. Daar is ook een uitspraak over gedaan. Mm. Dat wordt ook naast zich neergelegd. Maar het gaat mij er meer om dat ik het signant vond dat de ambassadeurs hun nek uitstaken. Het is nog nooit eerder gebeurd. Het is ook in diplomatieke kringen vrij uniek. En ten tweede dat natuurlijk Turkije heel snel dat veroordeelde. Als u heeft niks, u gaat niet over wat wij in ons eigen land doen. Ja. En dat was ook niet de bedoeling van de ambassadeurs. Maar zo werd het natuurlijk wel geframed. En die framing zie je elke keer vanuit Turkije. Dat wij gaan over ons land. Terwijl je wel in de Raad van Europa zit. En je Turkije is een van de, het goed op de founding fathers. Ja. Gecommenteerd hebt aan een zekere rechtsstaat. Ja. Is het dan, meneer Van Rij... In hoeverre speelt dan ook dat je, ja, gegijzeld is niet het goede woord, maar symbolisch gezien gegijzeld wordt door de hele vluchtelingendeal die destijds is gesloten? En dat je als ambassadeurs met zoveel belangen rekening hebt te houden? Nou, dat is wel waar. Vergeet niet dat we in het eerste helft van 2016... toen Nederland het roterende EU-voorzitterschap had, dus vlak voor de staatsgreep... Mm-hmm. hebben wij inderdaad die belangrijke overeenkomst met de Turken gesloten... over de opvang van Syrische vluchtelingen. Turkije is het land dat de meeste vluchtelingen ter wereld opneemt. Het zit tegen 3,5 miljoen op dit moment. In die tijd waren het ongeveer 2,5 miljoen. En het was essentieel voor ons om daar afspraken over te maken. En dat is de beroemde Turkije-deal geworden... Waar we heel hard aan hebben gewerkt. We moesten gewoon zaken doen met dit land. Want, maar speelt dat mee op het moment dat je als ambassadeur... van je een statement wil maken om de vrijlating af te dwingen van iemand? Dit soort belangen worden die meegewogen in hoe hard je kunt opstellen als ambassadeur? Nou, ja, alles wordt meegewogen. Hè. Mm. Het is een, zoals ik daarnet probeerde te zeggen, dit is een essentiële partner. Dit is geen klein land, dit is een groot land, strategisch gelegen... Allemaal conflicthaarden daar in de buurt. Maar het is wel een, wat je ook verder vindt van het regime daar... van president enzovoort, het is wel een democratisch land nog steeds. Mm. Het is een democratisch verkozen land met democratische instellingen... Hè, waar op een aantal punten zeg maar ook zaken zijn die niet goed lopen. Lees daar ook de rapporten van de Europese Unie. Het Turkije-rapport, jaarlijkse Turkije-rapport, dat ziet er ook niet mooi uit... En waardoor dus op allerlei terreinen ook op dit moment helemaal geen voortgang wordt gemaakt... als het gaat om mogelijkheden voor Turkije om toe te treden tot de Europese Unie... of de modernisering van de douane-Unie of andere afspraken. Maar we moeten wel verder met Turkije. He, bovendien, een land als Nederland behoort tot de hele grote investeerders daar. We hebben natuurlijk heel veel people-to-people, zoals dat heet. He, menselijke contacten, er wonen... Heel veel Nederlanders met een Turkse achtergrond in Nederland... die jaarlijks naar Turkije gaan. Dus je hebt op allerlei manieren heb je te maken met dat land. En daar zitten goede kanten aan, er zitten hele menselijke kanten aan... en er zitten minder goede kanten aan. Je moet dus altijd dat evenwicht zien te vinden. Mm. Dus zeker met die vluchtelingenstroom uit Syrië... maar ook de hele ontwikkelingen in Rusland met de Krim... dat had allemaal natuurlijk ook invloed op hoe we er tegenaan kijken. We moeten zaken blijven doen. Vrouwtje, in hoeverre heeft het Westen invloed op dit proces nu rondom Kavala? Ja, ik denk dat Kees van Rij het goed schetst. Dat er zoveel zaken meespelen. Turkije is altijd de brug tussen Oost en West geweest. Een scharnierland voor ons. Daarnaast hebben wij natuurlijk een enorm grote Turks-Nederlandse gemeenschap. Mm-hmm. En die doet heel erg veel zaken mee. Maar waar ik het niet mee eens ben, is dat Turkije een democratie is. Ik denk dat Turkije een illiberal democratie is. Turkije is een land waar voorafgaande aan de verkiezingen worden er beperkingen gesteld. En dat betekent dat je, als je bijvoorbeeld zo'n populaire leider als Demirtas in de gevangenis stopt, dan kan hij niet meedoen aan de presidentsverkiezingen. Ja. Dan heb je geen eerlijk politiek proces. En als je je critici de mond snoert door ze allemaal processen aan te doen, kranten daardoor op kosten jaagt, waardoor ze niet meer voldoende kunnen functioneren. Je geen vrije media hebt, waardoor de burger zich vrijelijk kan informeren. Want in een democratie moet je uiteindelijk gevoed worden door een onafhankelijke media om voldoende je keuze te kunnen maken in dat politieke proces. En dat is hier nu niet het geval. We gaan er zo verder. NPO Radio 1. Wat wilt u weten? Ben je teleurgesteld? Ja. En wat vindt u daar dan van? Dat vind ik schrijnend. Nou, dat is duidelijk. Mevrouw ziet mijn microfoon en vraagt me... Komt hij hier? De vragen bij het nieuws. Wat is volgens u de achterliggende gedachte? Ja, dat is gewoon een heel gevoelig onderwerp. En de vraag is ook echt of dat dit ook echt nodig is. Heeft die mevrouw gelijk? Ja, die mevrouw heeft gelijk. Maar wat is er van waar? Allemaal vragen. Op zich natuurlijk interessant om die te stellen. Zijn die vragen al beantwoord? Nog niet. De vragen en de antwoorden. En hebt u er dan vertrouwen in dat u de onderste steen boven krijgt? Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer.

De App Store van Apple. Het is nu de enige plek waar iPhone en iPad-eigenaren apps kunnen downloaden. Het idee is dat dat gaat veranderen. Dat je straks vanuit andere plekken apps kunt downloaden. En misschien nog wel belangrijker dat er alternatieve App Stores kunnen opstaan die kunnen gaan concurreren met de App Store van Apple. Ook wordt het verboden om in zoekresultaten eigen diensten voor te trekken. Als de techbedrijven zich straks niet aan de regels houden, dan kan de EU miljarden boetes opleggen of zelfs in een uiterst geval dwingen om bedrijfsonderdelen af te stoten. De Oekraïense oud-president Petro Poroshenko is vanochtend teruggekeerd naar Oekraïne. Hij staat daar terecht in een proces wegens corruptie en hoogverraad. Poroshenko was de afgelopen weken op reis in West-Europa. Van 2014 tot 2019 was hij president en in die periode heeft hij volgens het Oekraïnse OM grote voorraden kolen verkocht waarvan de opbrengsten naar pro-Russische separatisten in het oosten gingen. Volgens Poroshenko is dat niet zo en gaat het om een politiek proces waarmee de huidige president Zelensky de aandacht wil afleiden van de problemen in Oekraïne. Het weer, vooral in de oostelijke helft van het land wolkenvelden, en in Groningen kan ook wat regen vallen. Daar is het zo'n 7 graden. Maar in het westen, waar ook de zon flink gaat schijnen, kan het 10 graden worden. Morgen is er nauwelijks zon en blijft de mist uit de nacht lang hangen. Het wordt morgen een graad of 6. We gaan weer naar het verkeer. Tim Schaap. Ja, het loopt momenteel nog altijd vast op de A15 vanuit Rotterdam naar de Maasvlakte. Door een ernstig ongeluk is de weg helemaal dicht bij de Botlektunnel. Hou daar rekening met extra reistijd. Je kunt er wel langs via de parallelrijbaan. Je vertraging is daar fors, momenteel ruim 3 kwartier. Je kunt dan ook het beste omrijden via een zogeheten uitwijkroute. En in dit geval is dat U23. Ster. Binnen 1 dag vloerverwarming in jouw huis, dat kan. Ga snel naar warp-systems.nl en je ontvangt binnen 1 werkdag een offerte op maat. De toekomst is groen. Warp groen. Warp met WARP. Tim werkt met de bedrijfssoftware van Exact en is nu helemaal gegrepen door cijfers. Zo stuurt hij op 6% kostenbesparing, betaalt Exact op de 18e de salaris uit en verwerkt hij 39 facturen. Krijg ook grip op je cijfers en vertrouw net als Tim en 550.000 andere bedrijven voor jouw cijfers op software van Exact. Vloerverwarming? Ook de professional gaat snel naar warp-systems.nl. Krijg ook grip op je cijfers met bedrijfssoftware van Exact. Ga nu naar exact.nl. Uw organisatie heeft een identiteit. Maar past de schrijfstijl van uw organisatie ook bij die identiteit? Lo van Eck ontwikkelde het Schrijfstijlkompas. Hiermee ontwerpt u een schrijfstijl die naadloos aansluit op uw identiteit. Ga naar schrijfstijlkompas.nl. Als ondernemer huur je vaak specialisten in, zoals een accountant. Maar wie bel je als je de sales van je organisatie wilt verhogen? Het Schrijfstijlkompas is een product van Lo van Eck, de grootste opleider in schrijven. Heb je een salesuitdaging? Kijk op salesimprovementgroup.com. Kan jij alles uit de dag halen met een Kanzi-appel? Yes, you can see. Geniet ook van de verfrissende kracht van een Kanzi-appel. Uit Nederland. Yes, you can see. Alle ondernemers opgelet! e-boekhouden.nl. Van corona-achterstand naar een rekenvoorsprong. Ga naar foutloosrekenen.nl. Doe zelf eenvoudig je boekhouding met e-boekhouden.nl. Wat is een rijk leven? Succes? Een vol sociaal leven? Iets nalaten? Hoe u dat ook invult, Private Bank Insinger Gielissen helpt u graag. Zoals het structureren van uw vermogen, zodat u zich kunt richten op wat voor u belangrijk is. Ervaar een rijker leven. Insinger Gielissen. NPO Radio 1. KRO-NCRV. Guylaine Plag. Spraakmakers. Het laatste half uur van Spraakmakers met natuurlijk Vroukje Santing als onze spraakmaker van vanochtend. Zij is oud-correspondent in Turkije. We hadden het met haar en de voormalig Turkije-ambassadeur Kees van Rij over de rechtszaak tegen Osman Kavala, die al ruim 4 jaar wordt vastgehouden voor onder meer de verdenking dat hij zou hebben meegewerkt aan de mislukte staatsgreep in de zomer van 2016. Hij is er zelf niet bij, Vroukje, toch? Nee, sinds oktober vorig jaar heeft hij gezegd dat hij niet meer in de rechtszaal verschijnt omdat hij geen eerlijk proces krijgt. Ja. En ik denk dat dat wel heel erg helder is. Hoe ervaren de Turken dat ook zo eigenlijk? veel nou ja, te veel. Dat heel erg natuurlijk niet. Precies, dat er heel zijn, erg wisselend hoe dat ervaren wordt. Er zijn twee, om het schematisch te zeggen, mensen die natuurlijk Erdogan steunen en mensen die kritisch zijn. En de mensen die kritisch zijn, die kijken hier toch wel naar als een symbool van zichzelf niet meer herkennen in het land waar ze deel van uitmaken. Dus eigenlijk is het Turkije waar zij voor staan, het seculiere, meer democratische Turkije, verdwijnt steeds verder achter de horizon. Ja. We gaan afwachten hoe dat proces in ieder geval gaat uitpakken. Verder hier aan tafel ook podcastmaker Tom Veldhuizen en Wouter Bond, teamleider van de spoedeisende hulp in het Elisabeth II Steden ziekenhuis. Dat tegen wil en dank eigenlijk het begin van de pandemie meteen het landelijke nieuws domineerde, omdat jullie de eerste coronapatiënten destijds opnamen. Maar je bent hier nu vooral om te vertellen wat in die tussentijd de hele pandemie aan impact heeft gehad op jou en ook op je collega's. En Tom, we zeiden al net even, de podcast heet De Psychische Pandemie, over de gevolgen dus van de pandemie, meer op de geestelijke gezondheid van ons allemaal. Op Blue Monday. Is wel bewust dat je hem nu vandaag lanceert ook? Ja, het was een beetje toeval ook. Want ik wilde inderdaad wel een moment kiezen van ja, wanneer ga ik dan die podcast lanceren? En dit zou dan de meest depressieve dag van het jaar zijn. Dus dat leek me een goed moment om een podcast over de psychische gevolgen van corona te lanceren. Ja, ook door wat je in je eigen omgeving allemaal hebt zien gebeuren. En natuurlijk het nieuws dat we de afgelopen 2 jaar over ons uitgestort hebben gekregen. COVID heeft echt veel familiedrama's gegeven. Sinds de coronacrisis hebben steeds meer mensen last van psychische problemen. Ik ben Tom Veldhuizen. Om mij heen zag ik mensen uitvallen met psychische problemen door corona. Koud zweet en dan rillen. In de Limburgse GGZ-instelling Vincent van Gogh ga ik op zoek naar de mentale gevolgen van corona. Jongeren die ineens met paniekaanvallen kampen. Ja, en heel veel verschillende angsten die jij beschreef. Wat zag jij in je eigen omgeving waardoor je dacht, ik wil me, of misschien voelde je dat zelf ook, van ik wil hier iets mee? Ja, het was vooral, ik woonde in een studentenhuis, vorig jaar nog. En we waren natuurlijk heel erg op elkaar aangewezen. Hè. Je bent met z'n tienen en je maakt met elkaar van alles mee. En er waren eigenlijk twee meisjes die bij mij woonden. En die hadden allebei al eerder hulp voor een eetstoornis. En die werden daarvoor behandeld. En op een gegeven moment viel die hulp, die viel weg. En ik zag gewoon wat dat met ze deed. En het resulteerde eigenlijk bij allebei in een suïcidepoging. Helaas, of gelukkig moet ik zeggen. Gelukkig is het niet geslaagd. Maar dat besefte bij mij wel van dat ik dacht van wat gebeurt hier nou eigenlijk? Ja. En vooral bij mensen die al wat psychisch kwetsbaarder zijn, zag je dat de coronapandemie echt een life-changing event was. Ja. Is dit, Wouter, wat jullie ook hebben zien binnenkomen op de spoedeisende hulp en de verhalen die je herkent? Wat wij hebben zien binnenkomen is met name veel patiënten. En niet zozeer mensen die psychisch belast zijn, ook wel, die zien we ook al bij binnenkomen. De aantallen waren hoog. Ja. En dat maar dan bedoel je niet op de geestelijke gezondheid gericht, maar op coronapatiënten die binnenkomen? Nu wel, ja. De geestelijke gezondheid, daarin zien we best een aantal patiënten, maar die getallen heb ik niet heel erg paraat, hoeveel dat er exact zijn. Nee. En de reden dat ik bij Wouter terecht ben gekomen is eigenlijk omdat je natuurlijk ziet wat het met het zorgpersoneel doet. Ja. Er zijn eigenlijk een aantal groepen die psychisch te lijden hebben onder deze pandemie. Dat zijn vooral de jongeren. Die krijgen echt de hardste klappen. Veel angststoornissen, veel depressie, somberheidsklachten. Je ziet het ook bij ouderen. Eenzaamheid. Bij mensen die verslaafd zijn geraakt. Hè. Ik zag in de kliniek veel mensen met gedragsverslaving. Dus bijvoorbeeld porno kijken, online gokken, shoppen. Maar als je kijkt naar het personeel waar Wouter bij werkt, dat zijn mensen die al 2 jaar lang een marathon rennen. Zonder einde. En dat heeft zeg maar zijn psychische weerslag. Je hebt daar één aflevering ook over gemaakt. Maar hoe heeft dat zijn psychische weerslag? Ja, je moet het zien als inderdaad die marathon die geen finish kent. We dachten bij de eerste golf, dit is een goede sprint. En daarna gaan we eigenlijk weer verder waar we gebleven waren. En dat bleek golf na golf, bleek dat die marathon te worden. Die zonder finish. Ja. Kijk, het is langere tijd onder druk werken. En we zijn in het ziekenhuis heel erg gewend om onder stress te werken. Of in een bepaalde vorm van stress. Dan komt de patiënt binnen en dan moet je iets mee. Ja. Of in de kliniek gaan er plotseling patiënten achteruit. Nou, dat zijn we prima gewend. Maar als dat heel lang heel veel gebeurt, dan kun je klachten ontwikkelen. Want dan ga je dus eigenlijk te lang op een te hoog stresslevel werken. En stress kan heel gezond zijn, maar als je dat te lang doet op een te hoog niveau, dan gaat het mis. En dat zien we heel erg gebeuren in het ziekenhuis. Maar wat zijn dat dan voor klachten? Ja, dat begint bijvoorbeeld met dat je wat minder slaapt. Je wordt midden in de nacht wakker en je staat gelijk weer aan. Je hebt een kort lontje, zowel op je werk als thuis. Maar dat kan zich uitbreiden naar ongezondere klachten als met hartkloppingen en paniekstoornissen naar het ziekenhuis toe komen. Tot het gewoon niet meer kunnen functioneren. Dus namelijk klachten, een soort burn-out-achtige klachten oplopen, dat je gewoon uitvalt. En is dat met name inderdaad dan, dat je noemt aan de stress gerelateerd? Als je, wat jij net aangaf, Tom, is ook veel angsten, depressieve neigingen. Is dat iets wat bij jullie, je bent natuurlijk meer dan ooit, denk ik, wel jullie heel wat gezien zullen hebben, maar ook met de dood geconfronteerd? Ja, in de hele erg. Pandemie, in hoeverre treft dat niet alleen het stresslevel, maar ook gewoon je algehele gevoel? Je moet je voorstellen het staat echt heel dichtbij. Maar gewoon mensen die op de intensive care bijvoorbeeld met een iPad afscheid moeten nemen van een familie, ja, omdat er maar twee mensen bij mogen. Dat doet iets met die familie, maar dat doet iets met verpleegkundigen en artsen die ernaast staan en die kijken ernaar. Een jonge man die overlijdt aan corona, fit en krachtig in het leven, zonder enige probleem. Die overlijdt aan corona, waar gewoon twee jonge kindjes naast staan. Mm. En als dat maar achter elkaar blijft gebeuren, ja, dan dat ergens houdt het op. Ja. We zijn heel veel gewend, we zijn erg professioneel. En als je een keer een hele heftige situatie meemaakt, nou, duurt bij mij ook, maar bij iedere verpleegkundige even weer een tijdje voordat dat uit je systeem is. Maar als dat, ja, na dat ene overlijden de volgende alweer komt, dan doet dat echt heel veel met je. Ja, dat is echt heel zwaar. En is dat dan ook dat je eigen angst of vermoeidheid, hoe... Ja, hoe werkt dat, hè? Ja. Dat is het. Ik denk dat uiteindelijk dat je... Je gaat met tegenzin op een gegeven moment ook naar je werk. Ja, je slaapt minder. Je bent thuis gewoon niet meer oké. Er zijn ook heel veel moeders die, ook vaders hoor, maar die gewoon kinderen thuis hadden zitten, die thuis onderwijs kregen. Ja. En ondertussen in een spagaat de schuldgevoel hadden dat ze niet een extra dienst konden werken. Nou, al die gevoelens bij elkaar, een soort schuldgevoel, vermoeidheid, korte lontjes. Dat maakt dat je werkplezier echt tot het vriespunt daalt. Ja. En dan zie je wel verschillen per mensen, zullen we zeggen. Je hebt wel mensen die dat blijkbaar heel goed kunnen handelen. Daar zie je ook wel verschillen in. Maar je hebt ook echt mensen die dat... het is niet dat ze dat minder goed kunnen handelen, maar op een gegeven moment kun je het niet meer opvangen. Ja. Ja. En je kan heel lang ook het copingsmechanisme doen alsof het heel goed met je gaat. Om maar te overleven. Maar het houdt een keer op. Bij iedereen. Ja. Tom, je hebt ook een longverpleegkundige gesproken voor die podcast. Laten we even luisteren. Er gaat geen dag voorbij dat ik geen huilende verpleegkundige op kantoor heb. Ja, je bent ze aan het uitknijpen. Hoge werkdruk, veel ellende, hoge complexiteit van patiëntenzorg, familiedrama's. Een echtpaar die komt te overlijden 3 dagen na elkaar. Vrouw is als eerste overleden, 3 dagen later de man. Nou, die man die geeft dan wel duidelijk aan van ja, weet je, het kan dan maar misschien nu het beste gebeuren, als dan toch mijn tijd daar is. Dan kan ik in ieder geval nog wel met mijn vrouw begraven worden. Maar jij staat daar als verpleegkundige naast. Ja, ja, dat is Pauline inderdaad. Zij vertelt hierover. En je staat er inderdaad als verpleegkundige naast. Hè? En wat ik heel knap vind, wat het ziekenhuis heeft gedaan bij jou, Wouter, is ze hebben de hulp van Defensie ingeroepen. Ja. Want Defensie, ja, dat zijn natuurlijk mensen die zijn heel erg gewend om, als iemand uit een uitzendgebied komt, om iemand dan weer, hè, zeker personeel wat getraumatiseerd is. Mm. Want daar hebben we het hier ook over, hè? Trauma's. En ik sprak ook een psychiater in de kliniek. Die vreest ook heel erg voor PTSS bij zorgpersoneel. Want mensen zijn gewoon niet gemaakt om aan de lopende band mensen dood te zien gaan. En Defensie, die heeft hier een goede rol bij gespeeld, ja, toch, Wouter? Ja, absoluut. Ik heb zelf een militair verleden. Ja. En ik ben uit, als je uit Afghanistan of Irak, Mali, het maakt niet uit, terugkomt, dan ga je via Creta terug. En ik kwam op een gegeven moment op de IC, omdat ik zelf ook een IC-achtergrond heb. En wat ik daar zag, is, ik had een soort flashback naar Kandahar. En toen dacht ik, het was helemaal aan het begin van de coronapandemie. Ik denk, dit is oorlog. En dan moeten we ook zo omgaan met de zorg voor het personeel. En dat doet Defensie knettergoed. Wat doen zij dan? Ja, op het moment dat je op uitzending gaat, dan word je al geïnformeerd. Niet alleen jij, maar ook je thuisfront. En als je op uitzending bent, dan wordt je thuisfront in de gaten gehouden. En jij, in het uitzendgebied zelf. En als je terugkomt, dan ga je via Creta. Daar staat een hele crew klaar met zorgmensen, bedrijfsmaatschappelijk werkers, geestelijk verzorgers. Die daar, behalve dat je daar even op kan ontspannen, kan afschalen, ook in een groepsgesprek nog alles een keer kan benoemen. En als je dan naar huis gaat, is die nazorg daar ook nog. Hè? De 3 maanden naar thuis komt, heb je een individueel gesprek met een maatschappelijk werker. Zodat je weet, ben je goed thuisgekomen? Hoe gaat het met je? Ben je niet meer gaan drinken? Wiet gaan roken? Dat soort dingen. Dat zijn al die rode vlaggen die je wil weten. Ja. Dus ik heb Defensie gewoon gebeld. Ik zeg, ja, weet je, ik zou het echt tof vinden als we op deze manier ook naar de coronapandemie gaan kijken. Nou, we hadden een COVID-19 zorgplan klaar liggen, die hun voor militairen al gebruikten, die in verpleeghuizen en ziekenhuizen zijn gaan werken. En met hen samen hebben we een project opgestart. Onder andere inderdaad met een aantal teamleiders, waaronder Pauline. Maar ook met de IC en de OK. Om daadwerkelijk groepsgesprekken, dat hebben we afgelopen najaar gedaan, te arrangeren. Samen met Defensie. En je kunt natuurlijk nooit zeggen hoe iets was gegaan als dat niet was geweest. Maar heb je het idee dat dat wel veel uit heeft gehaald? Ik heb echt het idee dat dat is inderdaad slecht meetbaar. Op het moment dat ik nu aan een aantal collega's vraag, jongens, hoe is het met je? Laten we het even hebben naar aanleiding van de dagen die we het najaar hebben gehad. Dan weet ze al dat je gelijk die laag dieper wil. Dat het niet zegt, hoe is het en goed. Want als je even doorvraagt, dan moet je heel erg gaan prikken. Dus je bent wel sneller op het niveau dieper, dat je even met je personeel kan schakelen. Hoe is het met je? En het heeft heel veel gedaan in Effen, want het was op een andere locatie. Niet in het ziekenhuis, zijn die dagen geweest. Dus, en we hebben smiddags een ontspannende activiteit gedaan. Dus 's ochtends een heel intensief programma met praten en smiddags naar buiten. Buitenspelen zeg ik altijd. En die combinatie was heel goed. Ze waren even ergens anders. In andere samenstellingen, ook bij elkaar, in groepje, smiddags ook. Ja, dat heeft uiteindelijk gewoon heel goed gedaan. En we zijn nu wel, we houden nu die individuele gesprekken, hou ik nu ook op de spoedeisende hulp. Je moet wel vinger aan de pols houden nu. Ja, ja. En dat zijn dat doet Defensie ook een aantal maanden na die groepsgesprekken, houden ze ook een individueel gesprek. En dat is nou, we proberen het niet na te bootsen precies, maar het is wel inderdaad die vinger aan de pols. Ja. Ja. Tom, jij bent zelf, want aan het eind van de eerste aflevering wordt ook gezegd, ga je eigen angsten aan, loop er niet voor weg. Dat ben jij ook gaan doen in de GGZ-instelling daar? Ja, ik ben ook zelf maar therapie gaan volgen, inderdaad. Ja. Ja. Ik kan het iedereen aanraden, Guylaine. Er zijn wat wachtlijsten, dus ik denk niet dat iedereen dat moet gaan doen. Maar kijk, ik wil natuurlijk niet iedereen hier in de put gaan zitten praten met die podcast. Je denkt, oh, het is allemaal zo verschrikkelijk en slecht. En natuurlijk, de coronapandemie heeft hele nare gevolgen gehad op ons menselijk gesteldheid. Maar ik kom wel met oplossingen. Dus inderdaad, ook dingetjes die je zelf kan doen. Ik ben met Erik Scherder geweest. Nee, die is hier ook wel eens te gast geweest. Ja. En die weet als geen ander dat je moet gaan bewegen. Dag- en nachtritme. Goed slapen. Dat zijn allemaal hele belangrijke dingen. Dus hopelijk komen we er gewoon wat mentaal sterker uit die coronacrisis. Maar het is wel zaak dat we daar nu echt iets aan gaan doen. Want Het is wel, wel interessant, hoor. Oh, sorry. Ja. Nee, ja, je mag nog een laatste opmerking maken. Wat er nu heel erg komt, zijn psycholoogpraktijken, zullen we zeggen, die online, dus op afstand met videoverbinding, hele korte gesprekken voeren met iedereen. Dat is zonder verwijzing van een huisarts. Dat is gewoon Voor iedereen toegankelijk. Ja, volgens een half jaar inderdaad op de wachtlijst staan. Ja, je triggerde me door de wachtlijsten. Ja. Daar is geen wachtlijst voor. Het ETZ-ziekenhuis heeft met zo'n club een contract aangegaan. Dus je zit niet aan de kosten. En met 1 of 2 consulten kun je daar met je angsten, met je klachten, maar ook met je verhaal. Je kan daar even kwijt en hun kunnen al heel snel inventariseren van, joh, is er nog een vervolgconsult nodig? En soms misschien wel 4 consulten extra of maar 1. En als het echt inderdaad heel erg hoog is, dan moet je misschien heus wel naar met een verwijzing naar een echte psycholoog. Maar dit is toegankelijk voor iedereen. Wat was het, zei jij? Want dan... Ja, nou, inderdaad, dat is goed en praten helpt. En ik zou zeker inderdaad van dit soort dingen gebruik maken. De psychische pandemie. Zo was het. De podcast in ieder geval. Vanaf nu te beluisteren. Dankjewel. Dank jullie wel. Dankjewel. Wij gaan nog naar een nieuwsupdate via de NOS. Dat gaat over de Boekenweek. Traditioneel wordt die in maart gehouden. Maar dit jaar wordt die verplaatst naar april. De stichting CPNB heeft dat zojuist bekendgemaakt. En de directeur daarvan is Evelien Aandekerk. Goedemorgen. Goedemorgen. 9 tot en met 18 april gaat het worden. Een dagje langer, omdat de tweede paasdag nog wordt meegepakt. Maar waarom hebben jullie de Boekenweek verplaatst? Ja, we hebben besluit genomen omdat die Boekenweek zo ontzettend van belang is voor het hele boekenvak. Maar met name de boekhandel en de makers, de auteurs, illustratoren, vertalers. En die hebben eigenlijk al 2 jaar te maken met daling op daling. En die Boekenweek is ontzettend belangrijk om er even een flinke boost te geven, om dat woord maar te gebruiken. En we denken dat we dat in april, met name doordat je dan, hopen wij, weer veel auteursoptredens kunt doen in de boekhandel, in de bibliotheek, in het theater. signeersessies. De boekenweek moet toch het feest zijn in die boekhandel. Lange rijen. Ja, en zeker met de twee kanonnen die we dit jaar hebben, Ilja Lennart Pfeiffer en Marieke Lucas Reineveld. Ja, willen we gewoon het zekere voor het onzekere nemen. Ja. En zeker weten dat we weer een echt feest kunnen. En dat kunnen zou in april moeten mogen. Ja. Is er wat meer te vertellen over het Boekenweekgeschenk bijvoorbeeld? Nou ja, ik ben een van de gelukkigen die het dan al heeft mogen lezen. Het heet Monte Rosso Mon Amour. En het is geweldig. Het is een. Nou ja, sowieso een ode aan de eerste liefde. Maar het is ook een ode aan, zoals Ilja dat noemt, de bibliotheekmoeders. En meer ga ik er niet over zeggen, maar het is prachtig. Dat moeten mensen zelf maar gaan lezen. En niet het allerbelangrijkste, maar voor een aantal mensen wel, het boekenbal. Wat gaat daarmee gebeuren? Gaat dat naar de buitenlicht of gaat het überhaupt door? Ja, wie het weet mag het zeggen. Nou, we zijn er natuurlijk heel erg hard over na aan denken. Kijk, mijn persoonlijke ambitie waar het ongeveer het laatste feest was voordat corona losbrak, hoop ik dat het weer het eerste feest wordt na corona. Dat hoop ik. Maar of dat ook kan, ja, dat kunnen we nu nog niet 100% zeker zeggen. Dat heeft toen wel tot wat gevalletjes geleid, inderdaad. En dat wil je natuurlijk niet weer. Dus dat moet op een veilige manier kunnen. Niet. Goed, dan moeten we dat nog even afwerken. Maar het is in ieder geval afwachten. Maar het is duidelijk dus 9 tot en met 18 april, boekenweek van dit jaar. Dankjewel, Evelien. Evelien aan de Kerk. KRO NCRV's Nationale Nieuwsquiz. Daar besluiten wij deze dag mee van spraakmakers. Hans Swaap is onze quizkandidaat van vandaag uit Den Haag. Goedemorgen. Goedemorgen. Je bent illustrator en je houdt van gewicht heffen. Om te doen. Om te doen. dat vermoeden had ik al. Dat is een mooie combinatie. Ik ben benieuwd wat dat voor effecten heeft op de uitslag van de quiz van vandaag. Want dat gaat puur om de kennis van de actualiteit. Zullen we gewoon gaan beginnen? Ja. Oké, zet hem op. We call this case a frozen case. Getuigen leven niet meer. Dit vroeg om een andere aanpak. We hebben gebruik gemaakt van historici, van politiemensen, van forensisch psychologen. Het team zocht de hele wereld af, maar vond het antwoord toch in Amsterdam. Op een briefje dat notabene bij Otto Frank zelf, de enige overlevende, in de bus was gedaan. Uw schuilplaats te Amsterdam werd in der tijd medegedeeld aan de Judische Auswanderung te Amsterdam, Euterpenstraat, door een gerespecteerd lid van de Joodse gemeenschap in Amsterdam. The motive was to safeguard himself, his wife and his three daughters. Het cold case onderzoek naar de mogelijke verrader van Anne Frank heeft zo'n 6 jaar geduurd. Hoe heet de notaris die volgens de onderzoekers waarschijnlijk het adres van het achterhuis heeft doorgegeven aan de nazi's? Van den Berg. Arnold van den Berg, inderdaad. Werd onder meer kunstmatige intelligentie ingezet om 66 gigabyte aan informatie door te pluizen. Helemaal zeker weten de onderzoekers het niet, maar ze durven wel een zekerheidspercentage te geven. Voor hoeveel procent zijn ze er zeker van? Volgens mij 85. Ja, en het boek Het Verraad van Anne Frank met dat onderzoeksresultaat verschijnt vandaag. Dan vraag 3. Dat begint ook weer met een fragment. And we see during this year billionaires going up in space, burning into space. Miljardairs als Jeff Bezos en Elon Musk verdienden ruim €1 miljard per dag, terwijl meer mensen door ziekte en werkloosheid in armoede terugvielen. Het vermogen van de 10 rijkste mannen ter wereld is tijdens de pandemie verdubbeld. Hoeveel miljoen mensen kwamen er aan de andere kant juist in de armoede terecht? Volgens mij 160 miljoen. Dat klopt inderdaad. Welke hulporganisatie heeft het onderzoek gedaan? Hulporganisatie? Oxfam Novib. Ja. Ook dat is goed. Dan vraag 5. We gaan een fragment beluisteren. Je moet de stem zien te herkennen. Wie is dit? Oh, ze weten wat ik kan. En ik en Dusan hebben een hele goede connectie. Ik weet wat hij gaat doen. En hij weet ook wat ik ga doen. Dus hij heeft me goed gevonden. B.O.B. Is dat Bobby? Ja, zeker. Na een half jaar terug bij Ajax. Hoeveel doelpunten maakte hij in de gewonnen wedstrijd tegen FC Utrecht? Twee. Twee, inderdaad. Ja, vrouwtje wist het ook. Die hield heel smuifstil de vinger op. Maar 2, dat klopt inderdaad. Dan zoeken wij voor de laatste vraag in de eerste ronde nog een persoon uit de actualiteit. En de vraag is, wie bedoelen we? Hans, dus luister goed en geef een seintje. Want zodra je het denkt te weten, hoe eerder, hoe meer punten. Dus een persoon. Okay. Hier komen de hints. Ja. 4. Ik verwacht vandaag flink tegengas. Is dat Veldrief? Een naamgenoot, want ik heb een licht ontvlambaar dossier dat behoorlijk wat beving veroorzaakt. Waren allemaal aanwijzingen geweest. En inderdaad, voor 1 punt als staatssecretaris van Mijnbouw ga ik vandaag naar Groningen. Hans Velbrief was de man die wij zochten. Dat wist je snel. Dus daarmee heb je echt de volle map uit die eerste ronde. Dus jouw vermenigvuldigingsfactor wordt 10. Daar gaan wij mee spelen in die tweede ronde. Dat is mooi. De Nationale Nieuwsquiz. De VVD-fractie in de Tweede Kamer wil een scherper reisadvies voor welk land? Oei, dat weet ik niet. Oekraïne. De staking bij welke Nederlandse bierbrouwer is ten einde? Heineken. Ja, de ME moest een illegaal feest in welk Overijsselse plaats stoppen? Dolfsen. Ja, zeker. Unilever heeft een miljardenbod gedaan op de maker van onder andere welk merk tandpasta? Aquafres. GSK in ieder geval, bedrijf. Aquafres, ja, het werd al voorgezegd, maar dat hoorde je niet. Amnesty heeft welk Europees land opgeroepen om ongevaccineerden niet te discrimineren? Frankrijk. Italië. Welk Amsterdams debatcentrum wil zich laten registreren als religieuze instelling? Dat toch goed? Het is de Bali. Max Verstappen moest welke virtuele race vroegtijdig verlaten na een crash? Geen idee. De 24 uur van Le Mans. Noord-Korea heeft voor de hoeveelste keer dit jaar een raket afgevuurd? Derde. Vierde. En een vulkaan op welk eiland in de Stille Oceaan is uitgebarsten? Tonga. Dat was Tonga, inderdaad. Daarmee is de vraag, hoeveel had je er goed? 4. Die ging iets minder in die tweede ronde. Maar door je goede eerste ronde sta je op 40 punten. Oh. Is dat er eentje van, valt me mee? Of, dat valt tegen? Ik heb geen idee. Wat. Je hebt er geen idee van? Nou ja, 40 is net boven gemiddeld, denk ik. Dus laten we zien wat de andere kandidaten deze week gaan doen. Dankjewel in ieder geval voor jouw deelname. Dankjewel. En maak er nog een mooie dag van. Doei. Jullie ook, Tom Veldhuizen, Wouter Bond, Frankie Santing. Dankjewel, bedankt voor jullie komst hier naartoe. Ja, fijne bedankt. Dag nog. Sven op 1 gaat beginnen. Sven, met wie ga je praten zo? Goedemorgen, Ylen. Morgen is het debat om de regeringsverklaring met een week vertraging. Hoe gaat Jesse Klaver oppositie voeren tegen het kabinetsbeleid dat soms verdraait, veel lijkt op zijn eigen plannen? Ik ga met hem praten zo in Sven op 1. En zometeen natuurlijk ook de hoofdpunten uit het nieuws van Jeroen Tjepkema. Wij melden ons morgenochtend weer om 9:30 hier op NPO Radio 1 in Spraakmakers. Fijne dag nog, tot morgen. KRO NCRV. NPO.